NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 1 maart. De Russische oppositieleider Alexei Navalny lijkt vandaag te worden begraven. En de Amerikaanse overheid kan mogelijk meekijken in de mail van Nederlandse overheden en bedrijven. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Nederlandse overheden en bedrijven hebben hun maildiensten op grote schaal uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven. Ze hebben vaak geen eigen mailserver meer, maar gebruiken clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft en Google. Het geldt onder meer voor de Tweede Kamer, de meeste gemeenten, de drie grote banken en Schiphol, blijkt uit onderzoek van de NOS. Daardoor kan het gebeuren dat de Amerikaanse overheid hun mailverkeer kan inzien. En dat is een risico voor de nationale veiligheid, schrijven onderzoekers van Klingendaal in een rapport voor de AIVD. De verkeersboetes gaan vandaag omhoog. Zo worden snelheidsovertredingen zo'n 10% duurder en geen licht op de fiets 17%. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens, schreef NRC al eerder. Volgens justitie raken de verhoudingen zoek. Zo is de boete voor rijden met een telefoon in de hand nu hoger dan de standaardboete voor mishandeling. Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. De VS noemt de gebeurtenissen tragisch en alarmerend. Canada spreekt van een nachtmerrie. Turkije noemt het een misdaad tegen de menselijkheid. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat het Israëlische leger opzettelijk mensen doodschoot. Volgens Israël zijn veel mensen bij plunderingen vertrapt of overreden door vrachtwagens van het hulpconvooi. Een voormalige Amerikaanse diplomaat heeft bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. Hij werkte op de Amerikaanse ambassades in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia, maar spioneerde daar voor Cuba. Hij zou ook valse informatie hebben verstrekt aan de Amerikaanse overheid. De man liep tegen de lamp toen een FBI-agent zich op WhatsApp voordeed als medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst. De 73-jarige oud-diplomaat wordt onder meer verdacht van samenzwering tegen de VS. Beveiligingsbedrijven hebben vorig jaar een kwart meer omzet geboekt, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze profiteerden van de groeiende vraag. Op steeds meer plekken worden beveiligers ingezet. Ook stegen de tarieven. Opvallend is dat steeds meer beveiligers voor zichzelf beginnen. Het aantal bedrijven is in minder dan 2 jaar tijd verdubbeld tot ongeveer 12.000, moet ik zeggen. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. Het weer, lokaal nog wat motregen. De loop van de ochtend vanuit het westen steeds meer zon. Maar vanmiddag neemt de bewolking weer toe en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Het weekeinde verloopt licht wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op een bui bij ongeveer 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er was lange tijd veel onduidelijkheid over, maar de overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt vandaag begraven in Moskou. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, is duidelijk wat voor een bijeenkomst het wordt? Het is meer niet duidelijk dan wel duidelijk. Maar nee, wat we weten is dat er ongetwijfeld heel veel mensen zullen komen. En dat al dagenlang alles in het gareel is gebracht om die mensen en om die procedure te laten verlopen door de politie. We zien al dagenlang dat er overal dranghekken worden aangesleept in de buurt van de kerk waar het gaat gebeuren. Want dat was nog lang onduidelijk waar en wanneer het zou gebeuren. Maar er komt dus een uitvaart in een kerk in het zuiden van Moskou. En daarna zal dan waarschijnlijk die stoet met mensen en ook het lichaam van Navalny worden overgebracht naar een begraafplaats ongeveer 2 kilometer verderop. Als het goed is 2 uur later zal hij dan daar worden begraven. Dat is het plan, maar hoe het werkelijk allemaal zal gaan verlopen, dat blijft vooralsnog onduidelijk. En is wel wat duidelijk wie er dan bij kunnen en mogen zijn? De autoriteiten hebben kennelijk, tenminste dat is de stellige indruk, alles in het werk gesteld om het zo klein mogelijk te laten zijn. Hè. Dat begon al toen de moeder van Navalny, Ludmila, toen die in het hoge noorden naar het hoge noorden ging, vlakbij de strafkolonie waar Navalny had gezeten, waar hij is overleden, om het lichaam te krijgen. Nou, dat duurde dagenlang. Uiteindelijk is dat gelukt. En zij werd toen onder druk gezet om het zo klein mogelijk te houden, om hem in een kleine kring te begraven. Als ze daar niet mee akkoord zou gaan, dan zou die misschien zelfs ter plekke in de bij de gevangenis worden begraven. Uiteindelijk is het allemaal toch gelukt om Navalny's lichaam te krijgen, om het naar Moskou over te brengen. En ook daar schijnt er druk te zijn uitgeoefend om het zo klein mogelijk te houden. Maar er zijn natuurlijk duizenden mensen waarschijnlijk die afscheid zullen willen nemen. We hebben de afgelopen weken gezien dat in heel Rusland duizenden Russen bloemen gingen leggen op allerlei plekken om hem te gedenken. En veel van die mensen, zeker in Moskou, die zullen afscheid willen nemen. Dus men maakt zich op voor een vrij grote gebeurtenis. Ja, en dat het nu dus toch gelukt is om het in Moskou te doen en in die kerk en op die begraafplaats. Is dat een overwinning bijna? Overwinning is groot gezegd. Ik denk dat een overwinning, en zelfs dat woord komt niet helemaal, is niet helemaal op zijn plaats, denk ik hier. Maar als die wordt begraven, dan zal er een zucht van verlichting worden geslaakt, waarschijnlijk in ieder geval door de familie en door zijn team. Wat lange tijd was dat gewoon heel erg onduidelijk. Wat ik al zei, het is, er is veel druk uitgeoefend. Uiteindelijk is hij dan naar Moskou overgebracht, naar een mortuarium. Maar nu de laatste dagen, gisteren waren de berichten dat er geen lijkwagen kan worden gevonden om Navalny over te brengen van het mortuarium naar de kerk. Omdat er ook druk uitgeoefend wordt kennelijk. Omdat iedereen bang is om dat te doen. Dus hoe dat vandaag zal gaan verlopen weten we niet. Men heeft heel lang gezocht naar een ruimte waar afscheid genomen zou kunnen worden. Moskou is vergeven van dat soort ruimtes. Niet alleen op begraafplaatsen, maar je kunt ook denken aan theaterzalen of concertzalen. Dat is een gangbare praktijk. Maar daar wilde ook niemand eraan. Dus dat is uiteindelijk niet gelukt. Uiteindelijk is het wel gelukt om een kerk te vinden. Dat was ook niet makkelijk. En een begraafplaats. Dat lijkt al een klein wonder in de huidige omstandigheden. Je zegt er worden toch wel veel mensen verwacht. Of in ieder geval zit die kans erin. Zijn vrouw, die was van de week al somber over dat het misschien wel gewelddadig zou kunnen worden. Ja, zij zei dat ze hoopte dat de politie geen roet in het eten zou gooien. En ja, dat zou zomaar kunnen. Hè. Dus al dagenlang zijn er dus die voorbereidingen. Dranghekken worden neergezet. Overal worden camera's bevestigd bij de kerk. En ook bij de begraafplaats die kennelijk mensen moeten registreren. Dus voortdurende politieaanwezigheid. Ook mensen die de afgelopen dagen die begraafplaats gewoon wilden bezoeken. Die moesten hun paspoort laten zien, werden geregistreerd, gefotografeerd. Op die manier ook geïntimideerd. Mede door het politieoptreden is misschien wellicht de verwachting van de autoriteiten dat mensen bang zullen zijn om er naartoe te gaan. Maar nogmaals, vele duizenden mensen zullen daar naartoe willen gaan. Dat merk je aan alle kanten. Dus het zal ongetwijfeld heel groot worden. Hoe dat zal verlopen. De politie kan natuurlijk allerlei voorwendselen gebruiken om mensen op te pakken. Als iemand een portret van Navalny met zich meedraagt of misschien een tekst. Dat mag niet. Dat zal worden gezien als een ongeoorloofde demonstratie. En dan kan het zijn dat men al heel gauw overgaat tot aanhoudingen. Ja. En van een reactie uit het Kremlin hoeven we niet uit te gaan? Kijk, de politiek van het Kremlin, in ieder geval van president Poetin, is de afgelopen jaren altijd geweest dat hij nooit en ten nimmer de naam van Alexei Navalny uitspreekt. Poetin had het altijd over die blogger of de patiënt uit Berlijn, toen Navalny naar Berlijn was overgebracht na zijn vergiftiging. Maar hij wil zich nooit verlagen of anderszins de status van Navalny verhogen door hem met name te noemen. En ook nu merk je in de staatsmedia dat die hele gebeurtenis, die begrafenis, een hele grote gebeurtenis, natuurlijk een politieke gebeurtenis ook in Rusland, dat die volkomen wordt genegeerd. Dankjewel. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het NOS Radio 1-journaal. 9 minuten over 6. In Pointe ging het over Oost-Europese sekswerkers die onder meer naar Nederland worden gelokt met online advertenties. In een internationaal onderzoek van journalisten kwam naar boven dat er minstens 45.000 advertenties online staan. Ondertussen ziet nationaal rapporteur mensenhandel Connie Rijken dat steeds minder slachtoffers zich melden. Op dit moment doen we daar ook onderzoek naar. Wat we wel weten is dat mensenhandelzaken altijd wel lastig zijn, omdat de mensenhandelaar vaak ook het slachtoffer onder druk zet. Niet-Nederlandse slachtoffers die mogen misschien hier niet in Nederland zijn. Dus die zijn ook bang om teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst, waar vaak die mensenhandelaren ook vandaan komen of ook hun tentakels hebben. Ook voor justitie is het niet makkelijk. Achterliggende criminele netwerken maken gebruik van tussenpersonen. Omdat het werven van sekswerkers in Nederland legaal is, net als prostitutie, maakt dat het een lastige zaak. Zo officier van justitie Warner ten Kate. Voor 2015 hadden we een heel eenvoudig onderdeel in dat mensenhandelartikel, dat als je reageerde op een advertentie van kom werken in Nederland in de prostitutie, dat dat al voldoende was voor de eenvoudigste vorm van mensenhandel. Maar daarvan heeft de Hoge Raad nu gezegd, in dat soort gevallen moet er altijd ook de intentie zijn van de dader om dat slachtoffer hier ook uit te buiten. En als je iemand nu uitnodigt om hier in de prostitutie te komen werken in Nederland, is dat op zich niet strafbaar. Het AD mag toch een tweede artikel publiceren op basis van opnames van Peter R. de Vries. Daarover ging het in Umberto. Eerder kreeg de krant nog een verbod opgelegd, omdat het ging om gestolen opnames. Royce de Vries is niet blij met deze uitspraak en misdaadverslaggever Giel Timmermans snapt dat wel. Maar dat is iets anders dan dat het onrechtmatig is dat wij het ook gebruiken in een artikel. En uiteindelijk is de afweging gemaakt. En wij hebben daar ook van tevoren heel veel overlegd van oké, we gaan ervan uit dat het onrechtmatig bij ons is gekomen, hè, dat het mogelijk is gestolen. Dan moet je wel goed nadenken van rechtvaardigt dat een bepaald verhaal. Is het verhaal dusdanig dat je toch gebruik kan maken van mogelijk gestolen materiaal? Hè? Is het zo onthullend dat je dat kunt gebruiken? Het Hof vindt dus van wel. En daar is misdaadjournalist Jelle Tieleman het helemaal mee eens. We kunnen hier wel verklappen dat het stuk goed deels gaat over Galit Kassem. En daarvan heeft het Hof gezegd, ja, dat is een bekend iemand. Daar is eerder over gepubliceerd. Nou, we hebben natuurlijk begin januari al een verhaal gepubliceerd. Aan de hand daarvan zijn er 3 onderzoeken gestart. En dat maakt dat, ja, en ze hebben natuurlijk het conceptartikel gelezen, dat zij hebben gezegd, ja, wat daarin staat, ja, dat het publiek verdient het om dat te weten. Nieuwsuur besteedde aandacht aan de boetes die provincies vorig jaar hebben gegeven aan vervoersbedrijven, omdat ze hun afspraken niet nakwamen. Het probleem is dat deze OV-bedrijven moeten concurreren met elkaar om zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk openbaar vervoer te kunnen bieden, zei Marijn van der Graag van FNV Streekvervoer. Het nadeel van het huidige systeem is dat vervoerders zich te goedkoop inschrijven. En als vervoerders zich te goedkoop inschrijven, dan gaan ze op termijn zelf marge zoeken. En dan gaan ze de rij- en rusttijden van de chauffeurs verder uithollen. En tevens wordt ook geschrapt in de lijnen en in de bereikbaarheid voor de reiziger. En dat is iets wat je niet wil. Volgens vervoerseconoom Erik Verhoef hebben de OV-bedrijven meer problemen. De grote klap die er gekomen is, is de coronacrisis geweest. Daar is het OV en ook het regionale OV toch een deel van de reizigers kwijtgeraakt. En die zijn nog niet allemaal teruggekeerd. Daarnaast was het natuurlijk inflatie, energie is duurder geworden, problemen op de arbeidsmarkt. Ja, en die dingen bij elkaar maakt dat het voor OV-bedrijven toch heel lastig is om die kwaliteit te blijven bieden die we eigenlijk van ze zouden willen zien. En dat was gisteravond op Radio en TV. Handle me. Now we have started this game. Let's get it on. Oh, let's get it on. Do you feel the same way? Let's see how far this will go. Some poets, big blue eyes. Eén nieuwe kerncentrale kan net. Dus dat staat heel groot op de voorpagina van Trouw. Het stroomnet in Zeeland is namelijk te vol, zegt netbeheerder Tennet in de krant. Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales, maar in Zeeland past er mogelijk echt maar eentje bij nog. Voor minister Jette is de waarschuwing van Tennet een tegenvaller. Hij laat aan de Tweede Kamer weten dat hij verder onderzoek gaat doen. Misschien kan het netwerk extra versterkt worden, stelt hij. Maar dit zou een dure en tijdrovende inspanning vragen van het toch al zwaar belaste Tennet. Het COA zette de afgelopen jaren meer dan 200 misdragende asielzoekers voor straf in het ASO-AZC in Hoogeveen. Dat lezen we in De Telegraaf. Volgens de krant mag dit niet van de rechter. Heeft tenminste één asielzoeker recht op een schadevergoeding van duizenden euro's. Er zijn twee AZC-locaties voor overlast veroorzakende asielzoekers, in Hoogeveen en in Ter Apel. Bij beide lopen rechtszaken tegen het COA om onwettige vrijheidsontneming, zoals het heet. De kans is volgens de Telegraaf groot dat er meer schadevergoedingen zullen volgen. Nieuwe kankermedicatie heeft lang niet altijd een aantoonbare toegevoegde waarde, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, waar Trouw over schrijft vanochtend. De universiteit vergeleek analyses van de werking van nieuwe medicijnen en in 41% maar liefst was er geen toegevoegde waarde of was dat niet aantoonbaar. Volgens onderzoeker Francine Brinkhuis moet de regulering en financiering van kankermedicatie echt anders. Want dit heeft ook gevolgen voor hoeveel geld er overblijft voor andere medicijnen. Ons zorgbudget ligt vast, zegt ze. Als er geld wordt uitgegeven aan nieuwe medicijnen, verdringt dat andere middelen. En ook in de kranten wordt vooruitgeblikt op de begrafenis van de Russische oppositieleider Alexei Navalny vandaag in Moskou. Op de voorpagina van de Volkskrant is een grote foto te zien van Navalny en zijn weduwe. En de krant zet ook nog wat citaten van de Poetin-criticus op een rij, zoals een van de laatste berichten aan zijn vrouw. Op Valentijnsdag, twee dagen voordat Rusland zijn dood naar buiten bracht, schreef Navalny een Valentijnsgedicht voor Julia. Schat, alles wat wij hebben is als in een lied. We worden gescheiden door steden, de knipperlichten van vliegvelden, blauwe sneeuwstormen en duizenden kilometers. Maar ik voel dat je elke seconde dichtbij bent en ik hou steeds meer van je. De spanningen tussen China en Taiwan nemen de afgelopen week weer toe. China is vastberaden om Taiwan vroeg of laat in te lijven. De gedachte was lang dat de Taiwanese chipindustrie bescherming biedt, omdat China niet zou willen riskeren dat die bij een inname op zijn gat zou komen te liggen. Maar is dat nog wel zo nu de Chinezen in versneld tempo hun eigen chipindustrie opbouwen? Correspondent Sjoerd Daas trok naar de chipstad van Taiwan, Hsinchu. Witte pakken gaan aan, haarnetje, mondkapje op, handschoenen ook aan. Klaar voor de luchtdouche. So we don't want to bring any dust in Dan zijn die niet bij TSMC. Daar kan dit in de miljoenen lopen als de productie moet worden stilgelegd vanwege kleine stofdeeltjes. Dit is een klein lab waar ik word rondgeleid door Dr. Tsun van het Semiconductor College, zoals het heet, aan het Tsinghua Universiteit hier in Hsinchu. Because it's this setting, is this similar to what you would see? I needed to say similar, but not the same. Uh-huh. Because the size is totally different. Is dit vergelijkbaar met TSMC, vroeg ik. Ja en nee, zegt hij. Het grote TSMC dat op een paar kilometer hier vandaan ligt, is echt wel een stuk groter. I can show you. Here is the lithography area. Neemt ons mee de lithografiekamer in. Mensen in witte pakken achter de machines, geel licht hier. Photoresist is a material that is sensitive to light. Het materiaal is extreem gevoelig voor licht, zegt hij. Je laat ook het silicium zien, de wafers zoals ze heten. Basis van elke chip, een plaatje van ongeveer 20 bij 20 centimeter. En daar worden dan uiteindelijk die chips uitgesneden. Op die manier wordt in Taiwan 90% van de meest geavanceerde chips geproduceerd. Vooral dus door TSMC. Studenten staan in de rij om er te werken. Hoe Swen is dit? Ze is masterstudent. Ze zegt, mijn ouders werken ook in de chipindustrie. Zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Ik denk dat de chipindustrie erg toekomstgericht is. Er is veel ruimte voor ontwikkeling. Ook zij wil graag bij TSMC werken. Bedrijf met de meeste potentie, zegt ze in Taiwan. Ja, China ondertussen probeert zijn eigen TSMC te bouwen. Al moeten sancties vanuit Amerika, ook vanuit Nederland, dat proces afremmen. Some people call me a father. Dit is Lin Bunjian. Hij was vicepresident bij TSMC. Wordt gezien als legende in de industrie. Well, they would not let ASML's sell some machines to China. Voor de sancties waren producten van TSMC veel beter dan die van het Chinese SMIC. Nu die niet meer geleverd mogen worden, heeft SMIC de kans gekregen het zelf te doen. Ze waren de enige die China nog kon bedienen met wat ze nodig hadden. Door nu grote hoeveelheden zelf te maken, leren ze hun eigen technologie te ontwikkelen. Dat is een negatief effect van die sancties. So that's a negative effect, right? Dat doen ze onder andere door oudere ASML-machines op te lappen, enorm veel geld er tegenaan te gooien. Hello, good morning. Welcome. Ik ben bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Taipei. We are not seeing an acute military threat from China. We see intimidations on a daily basis. Dit is Roy Lee. Hij was vice-minister van Buitenlandse Zaken, inmiddels de hoogste man van Taiwan in Brussel. For all technology levels of chips. Op dit moment is China slechts voor 20% zelfvoorzienend waar het gaat om chips. 80% moet worden geïmporteerd en dat gebeurt vooral vanuit Taiwan en Zuid-Korea. Where does those 80% chips come from? Taiwan en Zuid-Korea. Een grote vraag aan Lee. Blijft dat ook zo? En blijft het Silicon Shield intact? De chipindustrie als schild, als levensverzekering tegen een invasie van China. You have to assess the risk of Taiwan. Ik denk niet dat Xi Jinping zijn beslissing maakt op basis van hoeveel chips Taiwan produceert. Based on how many chips Taiwan is producing. Ja, hij zegt, het is belangrijk dat Europese landen, ook Nederland, zich realiseren dat het om veel meer gaat dan die chips alleen. It's about everything. Als er iets met Taiwan gebeurt, zou je je auto niet meer kunnen repareren. Als de e-mailserver niet beschikbaar is, kun je die niet herstellen. Er zouden geen reserveonderdelen te vinden zijn. Het gaat er niet alleen om, zegt Lee, dat we een democratisch land zijn dat wordt bedreigd. Het is ook belangrijk, ook voor Nederland, om te erkennen dat de economische en technologische belangen direct verweven zijn met een potentieel conflict in de straat van Taiwan. Your economic and technology stakes are directly intertwined with a potential conflict in the Taiwan Strait. De de facto ambassadeur van Taiwan bij de EU, Roy Lee. Feyenoord is de tweede halve finalist. Nee, de tweede finalist van de KNVB-beker. Maar makkelijk was het niet. Feyenoord had in de halve finale de grootste vermoeite met de FC Groningen. Zag Arman Afsaroglu. Het leek op voorhand een ongelijke strijd te worden tussen de nummer 2 van de Eredivisie en de nummer 6 van de Keukenkampioendivisie. Maar FC Groningen verkocht zijn huid buitengewoon duur in de Kuip. Begon goed aan de wedstrijd en kwam zelfs zeer verrassend op voorsprong. Schot van Duarte van richting veranderd door Thomas Beelen. Feyenoord moest in de achtervolging. Feyenoord speelde grote fases van de wedstrijd zeer matig. Arne Slot greep hard in de rust, bracht 2 nieuwe spelers. En zo slaagde Feyenoord er toch in om het in de tweede helft om te draaien. De gelijkmaker kwam, fraaie goal van Hans. En in de slotfase de winnende goal van een invaller. André Linge, de Tsjech, schoot Feyenoord naar de bekerfinale. Op 21 april in de Kuip tegen NEC. De enige domper op de feestvreugde was dat Kelvin Stengs in de blessuretijd uitviel. Met een, naar het op het oog, zware knieblessure. Dat zag er akelig uit. En hoopt Feyenoord dat het allemaal meevalt met Stengs. Maar de vooruitzichten zijn niet gunstig. Desondanks Feyenoord dus wel naar de finale die het gaat spelen tegen NEC. FC Groningen was dus dicht bij een bekerstunt. Ze voelde het ook voor Groningen-speler Luciano Valente. Ja, zeg dat wel. We komen 1-0 voor en supermooie voorsprong. Ik denk dat we de eerste helft ook wel grip op de wedstrijd hadden. En, nou, ik had het gevoel dat we nog zomaar de finale in konden gaan. En ja, tweede helft zie je dat we gelijk achteruit lopen. En dan, ja, dan tegen een club als Feyenoord wordt dat gewoon heel erg lastig. En dan blijven we achter de feiten lopen. En uiteindelijk moet ik zeggen, geven we hem ook nog best wel makkelijk weg. Dus nee, dat is gewoon heel jammer, maar... ja, ik ben super trots op het team wat wij hebben gepresteerd. Was je verbaasd over die eerste helft? Want jullie waren daar grote fases van de beter. Kregen de beste kansen, maken een terechte goal. Staan ook terecht 1-0 voor. Nou, verbaasd wil ik niet zeggen. Natuurlijk denkt iedereen vooraf dat het 5-0 wordt. Dat zie je overal. En het voetbalt gewoon heel erg lekker voor ons. En we hebben vertrouwen. We hebben natuurlijk een heel goed plan klaargezet. En nou, dat is ook wel gebleken. En de eerste helft, ik denk dat Feyenoord daar best wel van schrok. En niet op had gerekend. Is ook onderschatting, denk je? Nee, dat denk ik niet. Want uiteindelijk spelen hun ook gewoon een halve finale. Maar ik denk gewoon over het algemeen dat niemand het had verwacht. Omdat we ja, het plan gewoon goed uitvoerden. En nou ja, tweede helft komen we net tekort. En ja, tegen een club als Feyenoord kan je geen fouten achterin maken. Maar dan hangt hij. Ja, zij hebben natuurlijk ook problemen. Fysiek, heel veel mensen missen. Was dit een avond geweest waarop het echt had gekund voor Groningen? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk kom je ook nog eens 1-0 voor. Dus nou, we waren zo dichtbij. En als het dan door de blessures komt, ja, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk, als je 1-0 voorsprong, ben je gewoon heel dichtbij de finale. En ja, dat hebben we uit handen gegeven. Maar wat ik zei, ik ben gewoon super trots op het team. En ja, dit brengt ook positieve sfeer voor de competitie. Ik bedoel, we spelen nog voor alles in de competitie. En ja, daar gaan we voor. Maar wat blijft dan nu bij jou hangen? Is het toch een gemiste kans? Of wel het gevoel dat je je huid duur hebt verkocht? Ja, teleurstelling. Dat, ja, tuurlijk blijft het hangen. Ook omdat je, ja, wat jij net ook al zei, je komt gewoon super dichtbij. En ja, dat is gewoon teleurstellend. Maar ja, wat ik ook zeg, aan de andere kant ben ik wel super trots op het team. En kunnen heel veel mooie dingen eruit halen. Groningen-speler Luciano Valente. Feyenoord-trainer Arne Slot was niet erg enthousiast over het spel van zijn ploeg. Het spel vandaag in de eerste helft was verre van indrukwekkend. Daar was Groningen zat er heel goed bovenop. Ze hebben 2 goede kansen gehad, maar een paar keer liepen ze ook ons van de bal af. Dus gelukkig konden we in de rust 2 frisse jongens brengen. En beiden brachten een hoop energie. In combinatie met de jongens die we lieten staan, die ook een tandje erbij gingen geven. En nou, met de hulp van het publiek in die samenwerking denk ik wel dat het niet geheel onterecht was dat we in de tweede helft 2 goals maakten. Zei Arne Slot. Joost Klein presenteerde gisteren zijn Eurovisie Songfestival nummer met een enthousiasme dat wat mij betreft aanstekelijk werkt. Het is dan ook een heel ander nummer dan we de afgelopen jaren hebben ingestuurd. Zou je best wel eens mee kunnen scoren, denk ik. Op de vroege ochtend misschien wel heel pompend, maar hey, het weekend komt eraan. Euro, let's come together! Europa, pa, Europa, pa. It's now or never! I love you all! Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek me friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen paella. No, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Advocaten spelen mogelijk vaker informatie voor hun cliënt door naar buiten. Dat zegt de directeur van de dienst Justitiële Inrichtingen, Wim Sares, tegen Nieuwsuur. Volgens Sares speelt dit onder advocaten breder dan alleen de zaken rondom Taghi, waarbij advocaten informatie zouden hebben doorgegeven. Bij een grote brand in Bangladesh zijn zeker 43 doden gevallen. Het vuur woedde in een gebouw van 7 verdiepingen in de hoofdstad Dhaka. In het gebouw waren meerdere restaurants gevestigd die vol zaten met gasten. Veel mensen sprongen in paniek uit het gebouw. De verkeersboetes gaan vandaag omhoog. Zo worden bijvoorbeeld snelheidsovertredingen zo'n 10% duurder. Het OM zei eerder tegen NRC dat de verhoudingen zoek dreigen te raken. Zo is de boete voor rijden met een telefoon in de hand nu hoger dan de standaardboete voor mishandeling. En zanger Jan Smit heeft de Edison Pop-oeuvreprijs gekregen. Zijn 10-jarige zoon gaf hem de award in de talkshow Humberto. De jury noemde Smit een artiest die altijd herkenbaar is voor een groot publiek. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Het weer, lokaal nog wat motregen. In de loop van de ochtend vanuit het westen steeds meer zon. Maar vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. En het wordt 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er is nog heel weinig aan de hand onderweg, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend. Maar er staat toch één file, want het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux ben je bijna 10 minuten langer onderweg. Ster. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Het relatief jonge Almere heeft te maken met problemen die oude grote steden ook hebben. Zoals hoge jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid en eenzaamheid. Dat blijkt uit een onderzoek van Movisie, Platform 31 en het Verwij Jonker Instituut. De gemeente Almere wil weten hoe ze deze problemen het beste kan aanpakken en in de toekomst voorkomen in nieuw te bouwen wijken. Onno de Zwart, onderzoeker en directeur van het Verwij Jonker Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. In het onderzoek schrijft u ook dat de unieke sociale infrastructuur van Almere een rol speelt bij die problematiek. Wat is daar uniek aan? Almere is uniek eigenlijk doordat het de combinatie heeft van dat het een grote stad is, ruim meer dan 200.000 inwoners, en nog steeds een hele snelle groeiende stad. Dus er komen nog steeds heel veel nieuwe mensen in Almere wonen. En dat is eigenlijk uniek voor Nederland, dat je en die grote stad hebt en die enorme groei. Nog tienduizenden woningen die er de komende jaren bij moeten komen. En dat maakt Almere uniek. En levert dat dan nog extra problemen of ziet u vooral die grote stadsproblemen? Nee, het levert ook extra problemen op. Want juist doordat Almere een jonge stad is, hebben mensen ook vaker een wat broze sociaal weefsel. Mensen wonen er minder lang, kennen minder mensen. Familie woont vaak misschien nog buiten de stad. Mensen werken vaak buiten Almere, dus moeten forensen en zijn dan later weer terug. Dus de verbanden binnen de stad zijn nog wat minder sterk. Mensen verhuizen ook vaker binnen Almere. En dat maakt dat mensen minder snel een beroep op elkaar kunnen doen, elkaar minder snel kennen. Het duurt een tijdje voordat voorzieningen er in nieuwe wijken zijn. Dus dat maakt dat eigenlijk de sociale infrastructuur, zoals wij dat noemen, wat kwetsbaarder is. En dat heb je minder in steden die al veel langer bestaan. Ja, en heeft dat dan wel weer te maken met die problemen waar ik net bijvoorbeeld over had, die jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid, eenzaamheid, dat heel erg hard ingrijpt? Nou, eenzaamheid zeker, want mensen komen in een nieuwe wijk wonen, kennen elkaar nog minder. Voorzieningen zijn er soms nog niet meteen. De stad, dat speelt daardoor meer in Almere. Jeugdwerkloosheid, jeugdcriminaliteit kan ook doordat er minder een basis is, kan daaraan bijdragen. Dus Almere heeft eigenlijk met twee uitdagingen te maken. Grote stadsproblematiek, zoals heel veel grote steden, en de nieuwe stad. En moet eigenlijk op twee sporen tegelijk werken. Verslaggever Vincent Verrijn was gisteravond in Almere en vroeg aan bewoners wat voor cijfer zij hun woonplaats zouden geven. 6,5, 7, beetje rond die. Een 8 toch wel. Ja, 7,8 wel. Oh, dat is best wel specifiek. Ja. Ligt eraan echt. Misschien een 7, 8, 8, 8, 7, zoiets. Een ruime voldoende, dat geven de meeste Almeerders hun woonplaats. Het is een regenachtige koopavond. En misschien wel daarom zijn de meeste mensen hier op de Grote Markt haastig op weg naar huis. De enige lange rij staat bij de snackcar met Vietnamese specialiteiten. Een loempje alsjeblieft. Okay, zeker. Met welke saus? Gemengd alsjeblieft. Okay, anders nog iets? Nou, in het begin vond ik het helemaal niks. Ik vond het een beetje zoals Lelystad waar ik vandaan kwam. Want je moet er echt aan wennen, vind ik zelf. Maar zo na de rand, goede stad. Je hebt alles heb je hier zo. Bussen rijden goed. Mensen zijn op zich oké. Okay. Jullie zijn nog best wel jong. Hoe oud zijn jullie? 16. 28. Nee. Jij bent geen 28. 16. Voor jongeren is het een beetje leuk hier in Almere? Ja, het ligt eraan wat je eigenlijk echt doet, man. Het is gewoon... kijk, als je met je mattie chillt ergens, dan is het altijd wel leuk. Maar als je gewoon alleen bent, er is hier weinig te doen. Er is niks te doen. Het is allemaal alleen winkels. Dat is niks voor mij, man. Almere groeit heel erg. Is dat alleen maar voordelig of heeft dat ook nadelen? Het heeft ook nadelen. Nou, je ziet heel erg veranderen. Heel veel winkels verdwijnen en dat worden dan allemaal etenstinten. En nu vind ik het nog wel gezellig. Nog wel. Ja. Ik hoor wel een nog. En waar komt dat? De huizen. Hoe zeg je dat? Ja, netjes. Degene wat verkocht wordt, dat gaat allemaal naar expats. En denk ik, die horen niet in, horen niet in de wijk thuis. Ze spreken de taal niet, ze gaan sluiten niet aan in de wijk. Nee, en dat vind ik jammer. Daarmee verdwijnt de cohesie, zoals dat dan mooi heet? Ja, zeker. Ja. Ook op het stadhuis zijn er zorgen over de sociale problematiek door die snelle bevolkingsgroei. Wethouder Vrouwtje de Jonge. We zijn dus constant aan het groeien. En we weten van andere newtowns dat ook betekent dat je inwoners wat mobieler zijn, dus minder gehecht aan hun omgeving, dus die verhuizen vaak binnen de stad. En daardoor is de sociale samenhang hier minder. Nou ja, en dat maakt dat we nu in dit rapport overzichtelijk op een rijtje zien, en daar schrik je best wel van, dat we bijvoorbeeld het hoogste lerarentekort in het basisonderwijs hebben. Een tekort aan huisartsen hebben. Bovenaan staan als het gaat om de vraag, voelt u zich eenzaam? Almeerders voelen zich relatief vaak eenzaam. Bovenaan staan als het gaat om huiselijk geweld. Ervaren gezondheidsproblemen. Dat zijn niet de lijstjes waar je bovenaan wil staan. En dat heeft alles te maken met die voortdurende groei. Waardoor mensen zich wat verloren voelen. Minister De Jonge zegt inderdaad de hele tijd bouwen, bouwen, bouwen. Trapt u dan eigenlijk een beetje op de rem na dit rapport? Nee, we trappen niet op de rem, want die groei hebben we ook nodig en dat willen we ook. Die taak hebben we eigenlijk ook, die zien we ook voor onszelf. Maar we stellen er wel voorwaarden aan. Zij wethouder het sociaal domein Vrouwtje de Jonge van Almere. Meneer De Zwart van het Verweijen Jonker Instituut. Het rapport signaleert natuurlijk waar de problemen liggen. Maar worden ook toch mensen uit Almere die echt wel tevreden zijn over hun stad, hè? Zeker, en dat merkten wij ook. En dat is ook hartstikke mooi, want er is heel veel veerkracht in Almere. En ik denk de jongeren die in de reportage aan bod kwamen, dat zagen we, dat die zich betrokken bij Almere voelen en graag ook willen blijven wonen. Dus er is ook heel veel kracht, heel veel mensen in Almere die vrijwilligerswerk doen. Dus het is niet alleen de slechte lijstjes, die zijn er ook. Maar het is ook een groene stad, mensen vinden het fijn wonen. Maar de stad blijft wel aandacht nodig hebben, zowel de bestaande wijken als nieuwe wijken. Ja, en dat signaleren is één ding. Wat kan de stad doen om inderdaad ermee aan de slag te gaan? Nou, de gemeente gaat er nu met de gemeenteraad in een gesprek over. Ook met partners in de stad. En wij zeggen eigenlijk, je hebt een lange termijn aanpak nodig. Om te zeggen, hier willen we een agenda om daar als gemeente, als partners, als Almeerde zelf aan te werken. En te denken, het gaat om die bestaande stad en die nieuwe stad. En zet nu in op bestaanszekerheid. Dat mensen werk hebben, een goed inkomen. Dat er voldoende leraren zijn. Zet in op het versterken van de sociale verbanden. Dat er overal goede voorzieningen zijn. En help op die manier Almere vooruit. Want we hoorden ook van de bewoners die we gesproken hebben. Geen woorden, maar daden. Dus mensen willen graag aan de slag met Almere. Die ken ik uit een andere stad, die ook wel zijn problemen heeft, Rotterdam. Precies, en dat. Wordt er voor oplossingen wel gekeken naar de oplossingen die in dat soort steden al zijn bedacht en die wel of niet werken? Zeker, want ik denk bijvoorbeeld bij Rotterdam-Zuid, waar ze ook van geen woorden en geen daden houden, ook al komen ze soms aan het einde van de wedstrijd, zullen we maar zeggen, gaat het erom van, het is een langjarige aanpak die je nodig hebt. En dat moet je samen met alle partners in zo'n gebied doen. Dat kan je niet alleen als gemeente of alleen als onderwijs. Dat is echt samen daaraan werken en dan zorgen dat de stad, dat Almere zich verder ontwikkelt en die mooie stad blijft waar die jongeren zo trots op zijn. Hartelijk dank, Onno De Zwart van het Verweij Jonker Instituut. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is de grootste investeringsdeal uit de Egyptische geschiedenis. De Verenigde Arabische Emiraten gaan voor $35 miljard investeren in de Egyptische noordkust. Zo moet Ras Al Hekma het toeristenoord worden waar welvarende Egyptenaren vakantie kunnen vieren. Joost Scheffer, journalist in Cairo. Joost, wat zijn Egypte en de Emiraten van plan met dat toeristenoord? Ja, het idee is, zoals het wordt getoond in de gelikte reclamevideo's, waarbij je natuurlijk een prachtige futuristische stad aan de Egyptische noordkust, aan de Middellandse Zee, liet liggen. Dat is een van de mooiste stukjes van Egypte, met echt een prachtig helderblauwe zee. Is het idee om een moderne stad à la Dubai te hebben, met alle voorzieningen waar je naar op zoek bent voor rijke Egyptenaren om daar te wonen. Al zegt Egypte ook, het creëert ook werkgelegenheid, want er moet heel veel gebouwd worden en er moeten natuurlijk genoeg ambtenaren en mensen in restaurants en dergelijke werken. Maar het is vooral dat Egypte dit als een investeringsproject ziet en dat de Emiraten daar heel veel geld in gaan stoppen. In eerste instantie dus $35 miljard, wat later nog kan oplopen tot 160, $170 miljard. En alles wat de Emiraten hiermee zullen verdienen, daar krijgt Egypte ook nog eens 35% van de opbrengsten uit. Uit hotels, appartementen, chalets, vakantieparken en noem het allemaal maar op. Dus het is lucratief? Het is zeker lucratief, ja. Het is met name een erg lucratieve investering die Egypte hiermee krijgt. En hiermee komen ze ook aan de benodigde buitenlandse valuta die ze hiermee van de Emiraten krijgen, waar ze een groot tekort van hebben in Egypte. En waarom gaan ze akkoord met dit plan? Ja, meerdere redenen. Allereerst, Egypte heeft nou niet echt een goede geschiedenis als het gaat om nieuwe steden uit de woestijngrond stampen. En dat hebben de Verenigde Arabische Emiraten natuurlijk wel met wat zij in Abu Dhabi en in Dubai hebben opgebouwd. Dus je haalt er heel veel ervaring mee in huis. Egypte is sinds een jaar of 7, 8 bezig om een nieuwe hoofdstad te bouwen. En dat is een gigantisch bouwproject geworden. En dat zou, zei de Egyptische overheid in het begin, de burger absoluut niets kosten. Want op dit stuk land zouden rijke investeerders een stukje grond kunnen kopen. En met de opbrengsten daaruit zouden alle overheidsgebouwen gebouwd worden. En dat is een plan wat in theorie kan werken. Maar in de praktijk viel dat natuurlijk veel anders uit. En heeft het de Egyptische overheid klauwen met geld gekost. En ja, wat ik net ook al noemde, Egypte heeft een enorme behoefte aan buitenlandse valuta. Het land gaat door een diepe economische crisis. Het moet heel veel leningen in het buitenland terugbetalen. Ze hebben dat geld niet om het terug te betalen. En ze hebben de afgelopen jaren heel veel tegenslagen gehad. Er was COVID, toerisme lag stil. Toen kwam er de oorlog in Oekraïne. Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld. Ze konden geen graan meer uit Oekraïne importeren. Nu met de oorlog in Gaza komen er ook geen toeristen meer naar Egypte. Er varen geen vrachtschepen meer door de Rode Zee die door de Houthis worden aangevallen. Dus Egypte ontvangt geen tolinkomsten. Dus ja, het gaat niet heel goed met het Egypte op dit moment. En ze rollen van de ene pech in de andere. Ja, en dat lijkt allemaal pech die van buiten komt. Of hebben ze zelf ook wel deels schuld aan die slechte economie? Ja, zelfs hebben ze ook wel een grote vinger in de pap. Want president Sisi die wil heel graag de geschiedenisboeken ingaan als de president die Egypte heeft klaargemaakt voor de toekomst. Zijn voorganger Mubarak, die bijna 30 jaar aan de macht was, die heeft ook wel heel veel laten liggen. Er was ook daadwerkelijk wel werk aan de winkel. Qua achterstallig onderhoud aan het land zou je het kunnen noemen. De Egyptische bevolking groeit razendsnel met bijna 2,5 miljoen Egyptenaren per jaar. En Sisi heeft toen ontzettend veel geld uit het buitenland geleend. En nou ja, die buitenlandse lening moet je dan maar in dollars terugbetalen. En als die dollars niet binnenkomen, dan zit je al gauw in de problemen. En heeft Sisi gigantisch veel projecten aangelegd in het land. Duizenden kilometers aan nieuwe wegen aangelegd. Bruggen, de metro wordt uitgebreid. Nieuw vliegveld gebouwd. Presidentiële paleizen gebouwd. Nou, die nieuwe hoofdstad dus. En op een gegeven moment is het geld op. En daarom is deze deal met de Emiraten ook extra belangrijk. Want hiermee heeft Egypte wat meer financiële middelen, wat meer vlees op de botten. En daardoor kunnen ze een volgende deal met het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, sluiten. Om een extra lening te krijgen om de Egyptische economie draaiende te houden. Alleen stelt het IMF dat landen ontwikkelingslanden met hun economieën helpt, stelt er wel eisen aan. En een van die eisen is bijvoorbeeld dat Egypte de economie moet privatiseren. Want op dit moment heeft de politie en het leger ontzettend veel delen van de economie compleet in handen. Ze verbouwen rijst, yoghurt, maken televisies, hebben tankstations, restaurant en hotels en van alles en nog wat. En doordat het leger zo'n positie heeft, is dat eigenlijk een oneerlijke concurrentie. En is dat een heel onaantrekkelijk klimaat voor investeerders. Ja. Dankjewel, Joost Scheffers vanuit Caïro. Er zit te veel lood in de grond van de Amsterdamse volkstuinen, schrijft AT5. Blijkt uit een steekproef van de gemeente zelf. Bij tuinpark Amstel Glorie in Oost zijn in 3 tuintjes sterk verhoogde waarden aangetroffen van lotus. Volkstuin Jeroen Wijnhoven is niet verrast, vertelt hij aan stadszender AT5. Nou, niet echt. We hadden zelf ook alles metingen laten doen en allerlei gorigheid in de grond aangetroffen en ook te veel lood. Dus in die zin kwam het niet als een verrassing. Maar de overschrijdingen in die 3 tuintjes die ze gemeten zijn, die zijn echt heel fix. Lood in de grond brengt bij volwassenen slechts milde gezondheidsrisico's met zich mee. Maar bij jonge kinderen kan de inname via dan voedsel, groente invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. En daar maakt de volkstuinder zich wel zorgen om. Een tuinpark is net een klein dorpje. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik tuin hier al 40 jaar, het zal mijn tijd wel duren. En je hebt mensen bijvoorbeeld met kleine kinderen, die schrikken echt. En dat snap ik ook heel goed, want het is niet niks. Alle tuinders van Amstel Glorie kunnen een verzoek indienen om hun tuintje te laten testen. En als er te veel lood wordt gevonden, kan de gemeente het tuintje opschonen of gratis teelaarde aanbieden. De komende jaren komt 20-30% van de kantoorruimte beschikbaar, meldt het Parool. Bedrijven leveren massaal loze vierkante meters in die zijn ontstaan door het vele thuiswerken. Vastgoedadviseur Collier of Colliers stelt dat er een shake-out dreigt in kantorenland. Voorspeld wordt dat er zowel het aanbod van kantoorruimte als de leegstand ervan flink toeneemt. We zijn na corona niet massaal teruggekeerd naar de werkplek, zegt Harold Koenders van Colliers tegen de krant. Bij grote kantoorgebruikers ligt de bezettingsgraad nu nog op 30%. Wat betekent dat medewerkers per week 1,5 tot 2 dagen aanwezig zijn. Maar terwijl het kantoor is ingericht natuurlijk voor 5 dagen. Zonnepanelen vallen steeds vaker uit op zonnige dagen doordat het elektriciteitsnet de groene stroom niet meer kwijt kan. Zo'n 200.000 zoninstallaties gaven er vorig jaar geregeld de brui aan. En dat is ruim 2 keer meer dan 2 jaar geleden, schrijft het AD. Volgens netbeheerder Enexis zal dat aantal de komende jaren verder toenemen, omdat er steeds meer huizen met zonnepanelen en zonneparken bijkomen. En voor veel mensen is het een droom, vooral veel voor kinderen denk ik, een McDonald's naast de deur. Maar in Deurne zien ze dat niet zitten om een vestiging van de keten midden in hun woonwijk neer te zetten. Een petitie in het Brabantse dorp heeft al meer dan 1400 handtekeningen opgebracht. Een inwoner vertelt aan Omroep Brabant waarom je het niet zo ziet zitten. Last van het verkeer, de mensen die er blijven verblijven, geur, zwerfafval, niet alleen hier, maar in onze mooie wijk. Daar wil je gewoon niet voor je deur hebben. Ja, geur bij de in. Het is heerlijk, vindt ruiken zo'n hamburger. Oh man, zegt de ander, als je de hele dag erin zit. Ja. Op deze plek geen Mac is dan ook het motto in het dorp. Althans, in die buurt in dat dorp waar die McDonald's moet komen. En Deurne wil ook dat de fastfoodketen daarom een onderzoek gaat doen naar de verkeersveiligheid op die plek. Over verkeer gesproken, Bianca Damink. Er staan nog niet veel files, maar je staat wel vast op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel momenteel. Dus die is dicht en er staat daardoor 2 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We want the best of both worlds. We want it slow and hard. We like to taste revenge, yeah. But we can't waste the shot. We want to see from both sides. We like it cool and fast. We want to get it over. We like to make it last. Keep it on. It's getting closer. The best of both worlds. Double fun. We'll make the most, girl. Robert Palmer met Best of Both Worlds. Op de Noordpool ligt ieder jaar minder ijs. Afgelopen zomer was het de warmste ooit. Arctic Reflections, dat is een start-up uit Delft, heeft plannen om een deel van het ijs in dat gebied te herstellen en te verdikken. En daarmee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Vonger Ipma is CEO van de Arctic Reflections. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ijs op de Noordpool, of het ontbreken ervan, speelt dus een rol bij de opwarming van de aarde. Hoe werkt dat? Ja, het zeeijs op de Noordpool is eigenlijk een heel grote spiegel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gletsjers op Groenland, die zijn echt een kilometer dik. Het zeeijs is maar 2 meter dik. Dus dat is heel gevoelig voor klimaatverandering. En het zeeijs weerkaatst tot 90% van het zonlicht. Terwijl open water eigenlijk meer dan 90% absorbeert. Dus als dat ijs verdwijnt, dan heeft dat eigenlijk een zelfversterkend effect en wordt het eigenlijk sneller warmer. Ja, dus dit... Daarnaast zijn er ook nog allerlei feedback loops, zoals ze dat dan noemen. Dus er zitten ook methaanvoorraden. Als die vrijkomen, dan heeft dat ook weer een opwarmend effect. Dus in die zin is het zeeijs heel belangrijk voor ons klimaatsysteem. Dus hoe meer wit ijs, hoe beter het werkt tegen opwarming, omdat het dat zonlicht reflecteert. Ja, precies. Dus had u bedacht met uw collega's, dan gaan we het Noordpoolijs dikker maken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is eigenlijk, het is natuurlijk een bizar idee, maar eigenlijk het principe is heel simpel. Want door in de winter, wanneer het daar min 30 is, water van onder het ijs op het ijs te pompen, dan vriest het eigenlijk sneller aan. Normaal gesproken vriest het natuurlijk aan de onderkant en aan de bovenkant is het min 30, dus dan vriest het sneller. En zeker als er een laag sneeuw op ligt. Iedereen die van het schaatsen op natuurijs houdt, weet dat zodra er sneeuw op het ijs ligt, dan kun je het wel vergeten. Als je die sneeuw nou doordrenkt met water, dan vriest het weer opnieuw aan. Waardoor het ook aan de onderkant van het ijs weer sneller doorgaat groeien. Dus dat is eigenlijk het principe. Dus je gaat de Noordpool een beetje besproeien? Eigenlijk wel, ja. Met een soort van simpele pompen die ook al heel veel gebruikt worden in dat gebied. Of tenminste in het noorden van Canada of het noorden van Finland. Om bijvoorbeeld ice roads aan te leggen. Dus er is ook heel veel bekend al uit de industrie over hoe sterk ijs je kan creëren door er water op te pompen. Nou gaat dat natuurlijk over heel grote diktes en echt de sterkte van het ijs op een heel lokaal punt. Terwijl wij meer willen uitspreiden. Dus dat is wel een ander principe natuurlijk. Ja, want u was onlangs in het Noordpoolgebied in Canada. En daar is het dus gelukt om dat te doen? Ja, dus daar hebben we een veldtest gedaan. Moet je voorstellen, het was daar echt heel koud. Windchill factor tot min 50. Dus dat was sowieso operationeel gezien goed om die ervaring eens te hebben. We hadden gelukkig ook gidsen, lokale van de inheemse bevolking, die ons heel goed geholpen hebben en die eigenlijk ook heel enthousiast waren over het initiatief. Dus dat was ook mooi om te zien. En wat we daar gedaan hebben is met een pomp heel simpel op het ijs een gat geboord, water omhoog gepompt en zien hoe dat de sneeuw bevloeide. En de volgende dag was dat dan aangevroren. Toen gingen we nog een keer pompen en dan was het ijs natuurlijk veel gladder. Dus dan zag je hoe ver het water wegging en welke kanten op. Dus dat was in die zin een heel, heel nuttige ervaring. Samen met de TU Delft gaan jullie in april naar Spitsbergen. Gaat daar hetzelfde gebeuren? Ja, daar gaan we eigenlijk met de TU Delft en met UNIS, de lokale universiteit, wetenschappers daarvan, gaan we een heel rigoureuze veldtest doen. Gaan we ook allerlei meetinstrumenten in het ijs hangen om ook als wij weg zijn, de ijsdikte, hoe zich die vervolgens ontwikkelt, ook in het smeltseizoen, te volgen. We gaan zoutgehalte van het ijs op verschillende plekken meten. En inderdaad met twee pompen aan de slag op een soort van meertje wat eigenlijk vastzit aan aan een fjord. Dus het is wel afgeschermd, maar er zit, het water is wel gewoon zout. En dan gaan we ook op een plek waar we dan niet pompen, gaan we metingen doen, zodat we een soort referentie hebben. Natuurlijk alle weersgegevens. En zo proberen we eigenlijk wat we hebben gemodelleerd en wat we in labtesten hebben gedaan, proberen te valideren in een live setting. Hart, kijken of het ook echt werkt, zei ik. Ja, ja, hart, ja eigenlijk wel, ja. Hartelijk dank. Vonger Ipma, CEO van Arctic Reflections. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Bij Jumbo zijn alle Valais of Garden Gourmet vleesvervangers nu 1 plus 1 gratis. En biologische rundersausijzen en slavinken. 2 schalen à 2 stuks, nu ook 1 plus 1 gratis. En tot slot, alle Robijn klein en krachtig wasmiddel, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Amerikaanse overheid kan bij e-mail van Nederlandse overheden en kritieke bedrijven. En het gebeurt waarschijnlijk vaker dat advocaten informatie van gevangenen doorspelen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Advocaten delen mogelijk vaker informatie voor hun cliënt met de buitenwereld. Dat zegt de directeur van de dienst justitiële inrichting Wim Saris tegen Nieuwsuur. Volgens Saris speelt dit onder advocaten breder dan alleen in de zaken rondom Taghi, waarbij advocaat Ines Wesky wordt vervolgd en ook Taghi's neef en tevens advocaat werden veroordeeld. De directeur zegt dat advocaten soms ernstig onder druk worden gezet om informatie door te spelen. De minister van Rechtsbescherming wil maatregelen nemen. En volgende week is daarover een debat in de Tweede Kamer. Veel landen veroordelen het bloedbad van gisteren in Gaza. Daar kwamen bij het uitdelen van voedsel mogelijk meer dan 100 Palestijnen om het leven. De VS noemt de gebeurtenissen tragisch en alarmerend. Canada spreekt van een nachtmerrie en Turkije van een misdaad tegen de menselijkheid. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Israël ontkent moedwillig mensen te hebben doodgeschoten. De verkeersboetes gaan vandaag omhoog. Snelheidsovertredingen worden zo'n 10% duurder, door rood rijden 12% en geen licht op de fiets zelfs 17%. De verhogingen zijn deels een inflatiecorrectie, maar zijn ook bedoeld om de staatskas te spekken. En de verhoging stuit op weerstand binnen het Openbaar Ministerie. Volgens het OM worden verkeersboetes te hoog in vergelijking met boetes voor andere vergrijpen. Zo is rijden met een telefoon in de hand of parkeren op een invalide plaats nu duurder dan de standaardboete voor mishandeling van €400. De Russische oppositieleider Navalny wordt vandaag in Moskou begraven. 2 weken geleden overleed hij in een strafkamp. Het duurde even voordat er een begraafplaats gevonden was, omdat iedereen die meewerkt in de problemen kan komen. De dienst is rond het middaguur in een grote Russische orthodoxe kerk. En daarna wordt Navalny begraven op de Borisov begraafplaats aan de rand van Moskou. Naar verwachting is de moeder van Navalny erbij. Zijn vrouw Julia blijft in het buitenland. Op het Prins Klausplein bij Den Haag is een glaszetter gisteravond 2 grote glasplaten verloren. De bocht van de A4 naar de A12 lag vol met scherven. De weg was afgesloten met een rood kruis, maar sommige automobilisten negeerden dat. 7 van hen reden hun banden lek en 30 automobilisten kregen een boete van €350 opgelegd. In de loop van de avond had Rijkswaterstaat al het glas opgeruimd. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn 10-jarige zoon gaf hem de award in de talkshow Umberto. De jury noemt Smit een artiest die altijd herkenbaar is voor een groot publiek. De 38-jarige Volendamse zanger scoorde zijn eerste hit toen hij 11 was, toen nog als Jantje Smit. Vorige week ging de Oeuvreprijs naar Kensington. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Het weer, lokaal of wat motregen. In de loop van de ochtend vanuit het westen steeds meer zon. Maar vanmiddag dan neemt de bewolking toe en gaat het in het westen weer regenen. Het wordt daarbij 9 tot 12 graden. In het weekende wisselvallig met af en toe zon. Ook kans op een bui en het wordt dan ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn wat problemen vanmorgen rond Amsterdam. Want op de A10 staat file. De A10 Oost richting Utrecht. Bij de afrit Watergraafsmeer zijn 3 rijstroken dicht. Dat komt doordat er op de een of andere manier een dakkapel daar op de weg is beland. Op de A10 heb je daardoor nu 10 minuten oponthoud. Je staat daardoor ook vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. Daar heb je nog eens 10 minuten extra reistijd. Verder staat er een bus met pech bij knooppunt Zaandam op de A8 richting Amsterdam. Ook daar heb je nu een kwartier oponthoud. Er staat file vanaf Zaanstad Assen-Delft. De linkerrijstrook is dicht. En je hebt vertraging voor de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Die was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. De rijstroken zijn weer open, maar de vertraging is nog 20 minuten. Ster. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Ik wilde mijn vader terug. Ik monsterde aan op de Gelderland. En daar zag ik je. Je helden. Dus ze kiest er wel bewust voor om bij haar vader te blijven. I reckon her father kidnapped her. Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse overheid kan bij de e-mail van Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Die stappen namelijk op grote schaal over naar de mogelijkheid om mails bij Microsoft op te slaan. Dat werkt goed, het is goedkoop, maar er zijn ook risico's. NOS-tech-redacteur Joost Schellevis, jij deed daar onderzoek naar. Wat ontdekte je? Nou, vooral dat die omvang veel groter is dan ik zelf in ieder geval had verwacht. Ik wist wel dat bedrijven dat graag uitbesteden, want nou, is duur, is lastig. Maar ik ben wel verbaasd door de omvang en ook het type organisaties dat daarvoor kiest. Dan gaat het bijvoorbeeld ook om de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Autoriteit Financiële Markten. Hun mail staat dus fysiek bij Microsoft. Daar hebben ze zelf geen fysieke controle meer over. Dat hoeft niet. Je kunt het ook bij een Europese provider hosten. Maar zij hebben dus echt gekozen voor een Amerikaans bedrijf. En dat brengt inderdaad risico's met zich mee. Wat zijn de grootste risico's? Uiteindelijk is het grootste risico daarvoor dat de Amerikaanse overheid erbij kan. Er is simpelweg wetgeving die dat verplicht. En die techbedrijven zeggen allemaal, ja, wij zullen nooit data naar de VS sturen. Het staat allemaal netjes in Nederland. Maar dat kunnen ze niet helemaal volhouden. Want als de Amerikaanse overheid die informatie nodig heeft, bijvoorbeeld in een strafrechtelijk onderzoek, dan zijn ze verplicht om dat door te sturen. Ook al staat die data in Nederland, waar ook ter wereld, de Amerikaanse overheid mag dat gewoon opvragen. Andersom werkt Europa aan vergelijkbare wetgeving, moet ik er wel bij zeggen. Maar als je kijkt naar de risico's voor Nederlandse overheden en bedrijven, nou ja, dan is de Amerikaanse wet heel duidelijk. Maar als bedrijven en overheden dat toch weten, neem ik aan, waarom doen ze het dan? Nou, het werkt goed. Het is goedkoop. We hebben ook aan de Tweede Kamer en al die andere organisaties die dit doen, bijvoorbeeld ook de Kamer van Koophandel en het Planbureau voor de Leefomgeving, meer van dat soort organisaties. Die zeggen allemaal, ja, we zijn eigenlijk te klein om dit zelf goed te kunnen doen. Dat zegt ook de Tweede Kamer. We zijn te kleine organisatie om dat zelf goed uit te kunnen voeren. En op zich is dat ook wel begrijpelijk. Zelf je eigen mailinfrastructuur in de lucht houden, ja, is best wel lastig, is duur. Je moet er goed personeel voor hebben, je moet het allemaal beveiligen. Dat brengt ook weer risico's met zich mee. En als dat misgaat, komen wij natuurlijk ook weer langs om uit te leggen dat die mailservers zijn gehackt. Dus het heeft ook echt wel veel voordelen. Maar die risico's, ja, daar kun je toch niet echt overheen stappen. Het gaat dus onder meer om de Tweede Kamer, hè, die zijn mail daar heeft staan. Wat zegt de Tweede Kamerorganisatie erover? Ja, zij zeggen dus dat ze eigenlijk een te kleine organisatie zijn en dat ze goede afspraken ook hebben gemaakt met Microsoft om te voorkomen dat er misbruik plaatsvindt, dat er data naar de VS bijvoorbeeld gaan. Dat zeggen veel organisaties. Die zeggen dan, Microsoft belooft ons dat die data in Europa blijft, dat ze nooit naar de Verenigde Staten kunnen gaan, dat ze dan onder de AVG vallen. De Europese privacywet die ons toch als een soort europapa, zoals mijn naamgenoot zou zeggen, ons beschermt. Nou ja, ze gaan ervan uit dat de AVG als een soort poortwachter ervoor zorgt dat die gegevens nooit naar Amerika kunnen gaan. Ja, en dat is simpelweg niet zo. Onderzoeker Maaike Okana Heijmans van Klingendaal schreef in opdracht van de AIVD een kritisch rapport over dit onderwerp dat vandaag verschijnt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is volgens u het grootste probleem dat die opslag bij Amerikaanse bedrijven is? Nou, het werd net al heel goed neergezet natuurlijk. Het punt van veiligheid van informatie. De toegang die Amerikaanse veiligheidsdiensten in bijzondere gevallen wel kunnen krijgen. Maar ook het punt van bedrijfscontinuïteit. Dat als ze dat niet meer zouden, hun diensten niet meer zouden leveren, dat er dan een groot probleem zou zijn in de Nederlandse maatschappij. En alles bij elkaar is denk ik vooral belangrijk dat we dus zeggen, waarom kiezen we alleen maar voor die Amerikaanse bedrijven, specifiek voor gegevens die juist heel erg gevoelig zijn? Waarom maken we niet de keuze voor Europese bedrijven? Maar Amerikaanse bedrijven, Amerika is een bondgenoot. Wat is er zo erg aan? Dat kun je ook afvragen. Tuurlijk, we delen heel veel met de Amerikaanse regering, met de Amerikaanse bedrijven. En dat is hartstikke goed. Moeten we ook vooral zo houden, want voor het grootste geval is er niet een heel groot gevaar. Maar in bijzondere gevallen waar het echt om gevoelige informatie gaat, die we zelfs niet met onze beste vrienden zouden willen delen, daar moeten we andere keuzes maken. Maar goed, dat kan ook binnen Europa spelen. Dus waarom is dat toch Amerika wordt dat als een grotere bedreiging gezien? In het internationale politiek zijn we natuurlijk als Europese Unie proberen we ons sterk te maken. Nogmaals, daar delen we heel veel met onze Amerikaanse vrienden. Maar er zijn er nog steeds sommige onderwerpen. Kijk naar ASML en de exportcontroles die zij opgelegd kregen van de Amerikaanse overheid. Waar wij toch van zeiden, nou, we zouden dat zelf liever iets anders doen. Dat is een voorbeeld waarvan je dan denkt, nou, daar willen we graag onze eigen keuzes kunnen blijven maken. En datzelfde kan gebeuren als we te afhankelijk worden van Amererikaanse bedrijven, van onze cloud. Dan verliezen we dus eigenlijk de keuzevrijheid die we heel graag toch willen moeten behouden. Laat ik het dan anders vragen. Er waait een andere wind in de Verenigde Staten. Misschien dat de nieuwe president Donald Trump heet, die ook wel een bepaalde positie ten opzichte van Europa inneemt. Heeft dat hier ook mee te maken dat dat als een groter risico wordt gezien? Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Als er iemand in het Witte Huis zit die we meer vertrouwen, dan is natuurlijk de relatie zodanig dat we ook hier ons minder zorgen over zouden hoeven te maken. Als dat anders wordt, dan hebben we daar ons op voor te bereiden. En dan is het fijn als we dus andere keuzes ook kunnen maken. Hoe komt het eigenlijk dat Nederlandse en Europese internetbedrijven zo achterblijven vergeleken met die Amerikaanse? Ja, dat is echt inderdaad een heel belangrijk punt waarvoor we ook in ons stuk, wat vandaag uitkomt, aandacht voor vragen. Dat er veel meer geïnvesteerd wordt in het zorgen dat er Europese bedrijven zijn. Die zijn er namelijk nu ook. Oeh, daar vliegt de verbinding eruit. Kijk even of we heel snel of deze of een gewone telefoon erbij kunnen pakken. Kijk even naar de andere kant van de ruit. Ik heb hem, ja. Ja, we hebben even de andere telefoon. Laten we maar gewoon even van vooraf aan met dit onderwerp beginnen. Althans, dit deeltje van het onderwerp. Waarom Nederlandse en Europese internetbedrijven zo achterblijven vergeleken met de Amerikaanse? Die blijven achter omdat ze zo klein zijn. En ze zijn er veel minder in aantal. En dan merk je dat ze dus ook minder kunnen investeren, want ze hebben minder financiële slagkracht. Dan blijven ze dus ook achter met technologische hoogstandjes waar we allemaal het liefste voor zouden kiezen. En dan krijg je een soort van negatieve spiraal. Terwijl als we kiezen vaker voor Europese bedrijven, En de overheid die kan dat, als nu al veel overheidsdiensten naar de cloud gaan. Als we kiezen voor Europese bedrijven, dan kunnen we ze juist helpen groter te worden. Maar kan dat nog op tijd komen, deze omslag? Nu is het moment om daarin te investeren. In 2022 is er een rijksbreed cloudbereid gekomen, waarbij overheden dus inderdaad die keuzes nu voorstaan om naar de cloud te gaan. Dus nu is inderdaad het moment om die keuzes te maken. Jullie hebben ook gekeken naar de juridische risico's, hè, die er zijn. Komt daar nog iets uit naar voren? Ja, daar merken we dus, daar kan je zien dat de Amerikaanse Cloud Act, de Foreign Intelligence Surveillance Act, echt Amerikaanse regulering, die maakt dus dat in sommige gevallen, ook al willen Amerikaanse cloudbedrijven het zelf niet, ze wel gegevens zullen moeten overdragen. Daar hebben we dus mee te maken. En dat is een risico, zeker als een president is in het Witte Huis met wie het onderlinge vertrouwen beperkt is. Dus een omgeving bevinden we ons nu in waarin grote keuzes gemaakt moeten worden, die hopelijk voor Europa kunnen zijn. Hartelijk dank. Onderzoeker Maaike Okano-Heijmans van Klingendaal en natuurlijk ook Joost Schellevis. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. In Met het oog op morgen was er aandacht voor de tientallen doden die vielen in Gaza tijdens de levering van hulpgoederen. Palestijnse autoriteiten zeggen dat het Israëlische leger de wachtende menigte onder vuur nam. Israël zegt op zijn beurt dat er ongeregeldheden waren waardoor militairen zich bedreigd voelden. Maar dan nog mag dit niet gebeuren, zei de directeur van Save the Children, Pim Kraan. Het is volgens de Geneefse conventies over het oorlogsrecht altijd verboden om daar dan op te treden door erop te schieten. Er is inderdaad geschoten en de geruchten zijn ook dat dat is gebeurd met tanks. En dat is buitengewoon ernstig. Dus wij denken ook dat het wel op zijn plaats is om te vragen om een onafhankelijk onderzoek wat hier nu precies gebeurd is. Ondertussen is het volgens Kraan ook steeds lastiger om hulpgoederen Gaza binnen te krijgen. We hebben nu in 5 maanden slechts 93 vrachtauto's binnen kunnen krijgen. En u moet zich voorstellen dat een gemiddelde vrachtauto 6 keer moet worden overgepakt voordat het binnen wordt gelaten en dat het wordt afgekeurd op basis van dat de kleur van de slaapzakken niet goed zijn, dat tenten alleen maar mogen worden geleverd zonder stokken, dat dadels moeten worden ontpit. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het is dus ook puur traineergedrag, waarvan wij ook melding hebben gemaakt bij de Nederlandse regering, dat dit zaken zijn waarmee wij niet kunnen leven. En dat houdt de hulp enorm op. In Umberto werd de Edison Pop Oeuvreprijs van 2024 uitgereikt. Jan Smit mocht de prijs in ontvangst nemen uit handen van zijn zoon Sen. Juryvoorzitter Daniel Dekker vertelde waarom de prijs naar Smit ging. Hij heeft een enorme impact gemaakt met zijn muziek de afgelopen jaren. Dat vonden we allemaal. Dat is eigenlijk een unieme beslissing van de jury geweest. En hij is ook wel een artistiek voorbeeld, denk ik, voor ook anderen die muziek maken in Nederland. Dat is ook een voorwaarde om zo'n oeuvreprijs te krijgen. En Jan is daar altijd, vind ik, en vinden ook meerdere juryleden. Dat was een mooie avond om daar met z'n allen over te praten. Oh ja, dat heeft hij ook nog gedaan en dat heeft hij ook nog gedaan. Ja, daar is hij ook wel heel bescheiden en rustig over geweest. En daarom vind ik ook zo mooi dat jij hem wint. Zelf was Jan Smit nogal verrast dat hij de oeuvreprijs krijgt. Nou ja, ik ben echt ongelooflijk trots. Ik had deze echt niet verwacht. Ik heb veel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen. Dus ik wil alleen nog maar tevreden zijn. Punt. Ben je tevreden? Ik ben super tevreden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Opnieuw hevig geweld op Haiti, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant is de hoofdstad Port-au-Prince lamgelegd door zware beschietingen, onder meer op de internationale luchthaven. Een machtige bendeleider heeft gedreigd de politiechef en een aantal ministers gevangen te nemen. Het gebeurt in de afwezigheid van premier Henry, die nu in Kenia is en daar probeert een deal af te ronden met de regering om een Keniaanse politiemacht naar Haiti te sturen, juist om te helpen met de strijd tegen de bendes. Volgens The Guardian werden veel Haitianen gisteren totaal overvallen door de nieuwe golf van geweld. Veel bedrijven, overheidsgebouwen en scholen werden in alle haast gesloten. Slachtoffers en nabestaanden van de uitbarsting van de vulkaan op het Nieuw-Zeelandse White Island die krijgen totaal $8 miljoen schadevergoeding uitgekeerd, schrijft de New Zealand Herald. Bij die uitbarsting in 2019 kwamen 22 toeristen om het leven en raakten 25 mensen gewond. De rechter bepaalde vandaag dat de 5 bedrijven, waaronder een helikopterbedrijf die de mensen op het eiland dropte, mede schuldig zijn. Hij verwijt hen nalatigheid. Ze zouden de toeristen aan te veel gevaar hebben blootgesteld. De ramp op White Island heeft grote impact gehad in Nieuw-Zeeland. In Texas woeden op dit moment de meest catastrofale natuurbranden uit de geschiedenis van de Amerikaanse staat, schrijft CNN. Iedere minuut wordt er meer land opgeslokt door de branden. Talloze huizen zijn al in de as gelegd en veel vee verbrand. Er zijn ook zeker 2 mensen omgekomen in de vlammen. Ook de naastgelegen staat Oklahoma is getroffen. Volgens persbureau Bloomberg is de brand, die ongeveer 400.000 hectare bestrijkt, zo groot dat die vanuit de ruimte zichtbaar is. De Amerikaanse militair Jack Teixeira zegt dat hij schuldig is aan het lekken van geheime overheidsdocumenten. Teixeira, die werkte op de inlichtingenafdeling van de National Guard, moet ik zeggen. Hij werd in april vorig jaar gearresteerd nadat de Amerikanen op internetfora staatsdocumenten over onder andere de oorlog in Oekraïne en de bouw van kernwapens door Noord-Korea hadden gevonden. Teixeira zei eerder onschuldig te zijn, maar een defensieadviseur zegt tegen ABC News dat het zeer onwaarschijnlijk is. To put it in context, this airman was the IT guy. He had no business being in areas where super sensitive kinds of intelligence were being disseminated. He had no business wanting to look at it or seeing any of this intelligence. Sommige informatie, zegt hij, was zo gevoelig dat het volgens functionarissen van de VS mensenlevens had kunnen kosten. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Oost bij de afrit Watergraafsmeer. Daar ligt een dakkapel op de weg en daarom is de rechterrijstrook nog dicht. Op de A10 Oost staat 2 kilometer file, dat is richting Utrecht. Op de A1 sta je daardoor ook in de file richting Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. Daar ben je bijna 10 minuten langer onderweg. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Feyenoord won thuis met 2-1 van FC Groningen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar het ging wel heel moeizaam, hè? Het ging heel, heel moeizaam. En Feyenoord speelde met name een hele, hele, hele matige eerste helft. En mocht misschien nog wel blij zijn dat het maar met 1-0 achter stond tegen Groningen. De Kuip was volgestroomd. Fluitconcertje hoor je niet veel in Rotterdam, waar de lat omhoog is gegaan. De mensen zijn verwend geraakt. Nou, Feyenoord herstelde zich wel naar rust. Het was allemaal niet overtuigend. Maar goed, uiteindelijk Hanschko na een uurtje ongeveer 1-1. Natuurlijk werd Feyenoord sterker, kreeg meer kansen. Groningen kwam er nauwelijks nog uit. En de goal viel uiteindelijk. Linger, de invallerspits, de derde spits eigenlijk, maakte hem. Ging vervolgens met zijn shirt door de Kuip, alsof de finale van de Champions League was bereikt. Maar het was toch echt de 2-1 tegen FC Groningen. Het was natuurlijk uiteindelijk allemaal wel verdiend, maar het was heel matig. En Feyenoord verloor ook nog Kelvin Stenks in de laatste minuten. Die, ja, je moet altijd afwachten en voorzichtig zijn, want de diagnose moet nog gesteld worden. Maar laten we het dan zo zeggen, met het zich naar laat aanzien, ernstige knieblessure, huilend van het veld ging. Dus het was allemaal wel een avond met meer gezichten in Rotterdam en een heel matig Feyenoord. Aan de andere kant, eind goed, al goed, wel geplaatst voor de finale tegen NEC in die eigen Kuip. Ja, maar niet echt een lekkere generale, zou ik maar zeggen, voor de topper van dit weekend, hè, PSV Feyenoord. Nee, nou is dat natuurlijk wel een heel ander soort wedstrijd. Maar ja, je moet gewoon constateren dat Feyenoord moeizaam draait. De overwinningen komen moeizaam tot stand. Het zijn over het algemeen dan nog wel steeds overwinningen, zoals vorige week ook bij Almere. Maar het spel laat de wensen over. En dat is eigenlijk al langere tijd het geval. De Sjoeng is er echt uit. Nou, de wedstrijd, ja, wat is het belang aanstaande zondag? Het is natuurlijk de topper van de Nederlandse competitie dit jaar. PSV Feyenoord. Doet het er nog echt toe voor de race naar de titel? Je zou bijna zeggen van niet, zelfs als Feyenoord zou winnen. Maar ik denk dat PSV, wat zo flonkerend voetbal dit jaar, ook echt wil laten zien aanstaande zondag de club van Nederland te zijn op dit moment. Dat zijn ze ook. En ze zullen Feyenoord wat dat betreft wel echt pijn willen doen en een grote goede wedstrijd willen spelen. En voor Feyenoord in deze vorm wordt het lastig. Nogmaals, Feyenoord laat zich niet zomaar, hebben we ook in die wedstrijden tegen Roma gezien, niet zomaar even van een veld drukken. Dus er zit kwaliteit genoeg in het elftal. Maar PSV is toch wel echt de favoriet voor de titel, maar toch ook wel de favoriet voor zondag. En Feyenoord zal toch lichtjes nerveus in de bus stappen naar Eindhoven. Want daarvoor is de vorm inderdaad al te lang, te matig. Het is in ieder geval wel een topwedstrijd. Dit weekend dus. Nog meer topdingen waar jij naar gaat kijken dit weekend? Nou ja, het Formule 1 seizoen gaat van start. Morgen al. Dus vandaag is al de kwalificatietraining en het nieuwe seizoen. Ja, Verstappen, daar kunnen we niet omheen. Is natuurlijk de grote favoriet met Red Bull weer. Met die enorme voorsprong van vorig jaar nog in het hoofd. Kan je je nauwelijks voorstellen dat andere teams dichterbij gekomen zijn. Toch een beetje gisteren verrassend vrije trainingen. Voor wat voor waarde je eraan moet hechten. Verstappen 2 keer keer zesde. En met name de Mercedes verraste nogal. Ook Lewis Hamilton, ouderwets de snelste. Wat dat waard is, moet eerst vandaag eens in die kwalificatietraining blijken, hoor. Of dat allemaal ook wel gestand houdt. En ten tweede is één rondje snel zijn iets heel anders dan over een hele race snel kunnen zijn. Dat hebben we vorig jaar ook wel een aantal keren gezien. Dus ondanks die twee zesde plaatsen die lichtjes verrassend waren, blijft Verstappen natuurlijk de grote favoriet. Maar het is wel altijd leuk zo'n eerste weekend, omdat het allemaal wat duidelijker wordt. Want er is natuurlijk heel hard gewerkt bij al die automerken om die auto's weer beter en sneller te krijgen. En na zo'n eerste weekend heb je toch al enigszins beeld, na een paar Grand Prix pas helemaal, hoe dat zich ontwikkelt. En verder is er een WK indoor atletiek. Nou, daar zijn we tegenwoordig fantastisch in. Femke Bol is natuurlijk de aanvoerster. Het is indoor, het is in een Olympisch jaar, dus er doen een heleboel mensen niet mee. Er zijn mensen die sowieso niet indoor doen en al zeker niet in een Olympisch jaar. Dus je moet voorzichtig zijn met conclusies te trekken. Maar Femke Bol zien lopen en die gaat de 400 meter vlak bijvoorbeeld lopen, hè, zonder horden, want die is er niet indoor. Ja, dat is blijft een genoegen. Kortom, heel veel mooie sport komend weekend. Zonder al te veel conclusies, die atletiek, maar wel genieten van hele goede Nederlandse atleten en atletes. Tom, dankjewel. She's blood, flesh and bone. No tux or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah.

Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion. Hypotheken vanuit het hart. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak. Ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Nederland laat 4 luchtverdedigings- en commandofregatten bouwen. Ze moeten de huidige fregatten vervangen. Haagse bronnen bevestigen dat de ministerraad dat vandaag gaat besluiten. En de kans is groot dat de kosten ervoor oplopen tot zo'n 8 miljard euro. Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn die nieuwe fregatten nodig? Dat is eigenlijk vrij simpel. De huidige LCF-fregatten zijn inmiddels een jaar of 20 oud. Die gaan nog wel een poosje mee. Maar in de jaren 30 gaan die het einde van hun leven bereiken. En moeten dan uiteraard vervangen worden. Schepen, net als auto's, die kunnen niet eindeloos meegaan. Die slijten. En op een gegeven moment is vervangingen noodzakelijk geworden. En zo lang duurt het om die fregatten te bouwen? Ja, want die nieuwe LCF-fregatten die zullen ontwikkeld moeten worden. Op de tekentafel en allerlei elementen daarvan moeten ontwikkeld worden. Dan moeten ze gebouwd worden. Dat kost allemaal behoorlijk wat tijd. Dus de eerste is, dacht ik, in de plannen voorzien voor zoiets van 2032. En dan volgt er waarschijnlijk elk jaar volgt er één. Dus dat duurt inderdaad nog zeker een vrij lange periode voordat die echt in de vaart zullen zijn. Maar waar worden dit soort fregatten voor ingezet? Het is eigenlijk het neusje van de zalm van de marine. Het luchtverdedigingscommando fregat is dus die kan in een vlootverband kan die ervoor zorgen dat zo'n heel vlootverband verdedigd wordt tegen dreigingen uit de lucht. Dan moeten we niet alleen denken traditioneel aan gevechtsvliegtuigen, maar het is meer en meer zijn dat lange afstandssystemen, kruisluchtwapens, raketten die erop afgestuurd worden en die moeten dan onderschept worden. En daar zijn die LCF-fregatten eigenlijk in gespecialiseerd. Dus luchtverdediging, maar dat is dus ook tegenwoordig raketverdediging. Ja. Het ziet er dus naar uit dat de schepen in Nederland worden gebouwd door de Nederlandse maritieme industrie, zoals scheepswerf Damen. Is dat logisch? Ja, eigenlijk is Damen Naval in Vlissingen de hofleverancier van de Koninklijke Marine. Eigenlijk alles, niet bijna alles, wat aan de oppervlakte vaart van de marine, dat wordt gebouwd door Damen. Die heeft ook een zeer gedegen reputatie, een zeer hoge kwaliteit voor een goede prijs. Dus dit is op zich niet verbazingwekkend dat deze order naar Damen toe gaat. Want u schetst net dat het moet helemaal op de tekentafel nog gebouwd worden, als het ware, ontworpen worden. En dan kan ook het nieuwste van het nieuwste erin gebracht worden? Ja, nou ja, ongetwijfeld zijn er natuurlijk al tekeningen. Maar ik bedoel dat het hele proces van design, ontwikkeling en bouw moet allemaal plaatsvinden, kost vele jaren. Ja, daar zal natuurlijk het nieuwste, het neusje van de zalm opkomen. De huidige luchtverdedigingsfregatten die beschikken al over radarsystemen om raketten te traceren, maar hebben niet de bewapening daarvoor. Die hebben de Amerikanen wel op hun fregatten staan. Dus samen met de Amerikanen kun je dat dan wel combineren, kun je dat doen. Maar de nieuwe fregatten, die zullen dus die raketsysteem ook zelf gaan krijgen. En kunnen dan dus zelf die verdediging ook met wapensystemen gaan uitvoeren. Zijn er nog meer dingen waarvan u denkt, nou, als ze de kans krijgen, zouden ze dat op zo'n fregat moeten inbouwen? Nou, wat er ook op gaat komen, dat zijn kruisluchtwapens die je zelf kunt inzetten voor het raken van doelen op land. Een kruisluchtwapen heeft een bereik van minimaal 1000 kilometer. Dus je ziet ook steeds meer dat zeestrijdkrachten, dat fregatten of andere schepen ingezet worden voor ondersteuning van oorlog op land. Nou, denk even op dit moment aan de Oekraïne-oorlog, waar ook Rusland regelmatig, het is nu wat afgenomen, vanuit de Zwarte Zee, kruisluchtwapens heeft gelanceerd vanaf schepen die doelen diep in Oekraïne hebben geraakt. Dus je ziet ook dat onze marine wat dat betreft steeds meer ook een taak zal gaan krijgen in ondersteuning van de oorlog of de dreiging, het afschrikken van de dreiging van op land. Ja, inmiddels waait wat dat betreft ook wel een andere wind natuurlijk. Lang werd er bezuinigd op defensie. Nu, u noemt al bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog. Maakt dat het dit soort processen wel makkelijker voor defensie om dit soort materieel te vervangen, zoals deze fregatten? Jazeker, hoewel dit stond al in de defensienota 2022. Dus de brief die er nu aan gaat komen, waar de ministerraad vandaag over spreekt, is eigenlijk een uitwerking daarvan. De volgende stap zou je kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat de oorlog in Oekraïne enorme effect heeft over het denken over veiligheid. En daaraan gekoppeld is dat we ons sterker moeten maken, dat we Rusland moeten afschrikken. En daarvoor is nodig dat we een krijgsmacht hebben die op alle punten, ter zee, in de lucht en op land, op orde is. En daar past dit natuurlijk op zich prima in. Dat daar weer makkelijker de portemonnee ook voor wordt getrokken dus. Ja, nou was dit al voorzien, hè? Want onder Rutte 4 is het budget al behoorlijk groot. Dus het valt binnen de huidige investeringsplan, heet het dan bij Defensie. Maar goed, ja, er zal nog meer moeten gaan gebeuren waarschijnlijk door een volgend kabinet. Dan zal er waarschijnlijk nog meer geld bij moeten komen, met name dan voor de landmacht. Ja, maar als we even bij de marine blijven. Van de week ging het over die onderzeeërs die ook op punt staan vervangen te worden. Toen ging het over dat Dame daarvoor ook in de strijd is, in samenwerking met Saab uit Zweden, maar dat misschien wel naar Franse militaire bouwers gaat. Verwacht u dat gaat gebeuren, dat Dame dus daarna kan fluiten? Ja, dat kan ik niet voorspellen. Ik heb het artikel ook gezien. Er zijn drie internationale consortia. De twee meest waarschijnlijke die concurreren zijn Groep Naval, de Nevelgroep in Frankrijk, samen met een Nederlandse werf. En de andere is Dame met Saab Kockums. Daar gaat de race eigenlijk tussen. Maar ik vind het natuurlijk wel opvallend dat op dit moment een besluit gaat nemen op vrijdag vandaag over 4 LCF-fregatten met een behoorlijk financieel plaatje. U zei het recht al, misschien oplopen tot 8 miljard. En dat heel binnenkort ook de ministerraad een besluit neemt over de nieuwe onderzeeboten. Want we weten natuurlijk dat in de Tweede Kamer er een enorm aantal partijen zijn die voorstander zijn dat ook de onderzeeboten door Damen gebouwd gaan worden. Dus ja, hier zit wel een beetje het sfeertje omheen van Damen krijgt de LCF-fregatten. En misschien, ik weet niet of dat gaat worden, mag Groep Naval met de Nederlandse component er weliswaar in, die mag die onderzeeboten gaan bouwen. Dat zou dus kunnen. Nou ja, dan zou je bijna denken dat dit alvast een soort troostprijs niet, want het is een belangrijke order, maar wel iets is van maak jullie geen zorgen, jullie voortbestaan is verzekerd. Nou ja, het is een beetje met die LCF-fregattenbesluit, is het een beetje voorsorteren op mogelijke kritiek vanuit de Kamer. Mocht het kabinet binnen een paar weken, ik geloof dat medio maart dat besluit valt, kiezen voor Groep Naval. Ja, die volgens de geruchten, als je naar prijskwaliteit kijkt, dan de beste aanbieding heeft. Althans, dat is dus naar buiten gelekt. Ja. We moeten dat even afwachten hoe dat zich ontwikkelt de komende weken. Dank u wel, Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Cuba neemt drastische maatregelen om het begrotingstekort aan te pakken. Zo wordt de benzineprijs met 500% verhoogd. Vanaf vandaag betalen de Cubanen voor een liter benzine niet iets meer dan 1 euro, maar ruim 6 euro. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, een enorme stijging van de benzineprijs dus. Waarom neemt Cuba die drastische maatregel? Nou, de brandstofprijs die wordt inderdaad met 500% verhoogd. Naast dat voor sommigen ook de elektriciteitsprijs met 25% omhoog gaat. Het is een maatregel die eigenlijk genomen moet worden. Al wordt dat publiekelijk niet zo gezegd. Maar de achterliggende reden is gewoon de economische situatie in Cuba. Er is enorme inflatie. Er is een tekort aan vrijwel alles. Het land heeft zich eigenlijk nooit hersteld van de coronapandemie. Dus Cuba, dat is een land wat probeert alles probeert het de bevolking te subsidiëren, maar kampt momenteel met zo'n begrotingstekort dat deze stap wel genomen moest worden. Het gaat dus al heel lang slecht met die Cubaanse economie. Hoe komt het dat ze het maar niet op orde krijgen? Ja, de huidige economische crisis die wordt eigenlijk gezien als de ergste sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Dus dat gaat ver terug. En daar was Cuba als communistisch land best wel afhankelijk van. Maar eigenlijk gaat de misère van Cuba al veel verder terug. Want een van de grootste redenen voor de situatie die Cuba zelf ook veel aandraagt, dat zijn de sancties die de VS heeft opgelegd. Eigenlijk een volledige economische blokkade nadat Fidel Castro eind jaren 50 de macht greep. Die sancties die zijn door de jaren heen nog verder uitgebreid. En hoewel eigenlijk de hele internationale gemeenschap onder meer via de VN heeft opgeroepen om die sancties op te heffen, ja, blijven de VS ze behouden. Die benzineprijzen reizen dus nu echt wel de pan uit daar. Dat betekent dat Cubanen zich waarschijnlijk heel moeilijk kunnen gaan verplaatsen. Wat gaan ze er verder allemaal van merken? Nou, wat betreft die benzineprijzen, dat gaat om particulieren. Het openbaar vervoer zou hier niet door getroffen moeten worden, zegt de regering. Maar voor de kenmerkende Cubaanse auto's, het gros daarvan zal stil komen te staan. De economische situatie, ja, dat raakt ze sowieso. Er is een groot tekort aan bloem. De overheid kan amper nog brood bieden aan de Cubanen. Er is ook een tekort aan babymelk. En het VN-voedselprogramma zegt dat Cuba deze week voor het eerst een aanvraag heeft ingediend voor voedselhulp om hier precies in te voorzien. Ja, dan heb je het over wel echt hele schrijnende omstandigheden. Kunnen Cubanen hier nog iets aan doen? Ja, het is een beetje het verhaal van Nicaragua of van Venezuela. Je kan gewoon vrij weinig tegen een geïsoleerd land met een hele autoritaire regering die geen tegenstand duldt. In 2021 waren er protesten in Cuba en die werden de grond ingeslagen. Er is ook geen vrije pers, er is alleen staatspropaganda, er is geen oppositie. Dus de kans is gewoon heel klein dat er op korte termijn veel verandert voor de Cubanen. Ja, wat voor verlichting zou kunnen zorgen is als de VS zijn sancties verlicht, maar die kans is ook niet groot. Even iets anders wat vandaag in het nieuws is. Een voormalige Amerikaanse hoge diplomaat heeft bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. Wat is dat voor een zaak? Ja, dat is een interessante zaak. Dat gaat om Rocha, zo heet die man. Die werkte lang als ambassadeur, onder meer in Mexico, in Bolivia, Argentinië. Een diplomaat. Hij heeft ook op het Amerikaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken gewerkt. En had echt toegang tot hele gevoelige informatie. Hij is op jonge leeftijd gerekruteerd door Cuba als spion. En heeft die positie echt 40 jaar lang vastgehouden. En hij is pas eind vorig jaar via een undercoveractie van de FBI tegen de lamp gelopen. Hij heeft dus donderdag schuld bekend en hij kan een jarenlange gevangenisstraf krijgen. Maar ja, met zulke spionnen, undercover en inlichtingen, dan klinkt het alweer echt als de koude oorlogstijden die herleven. En dat is ook wel een beetje het verhaal van Cuba. Alles is eigenlijk nog verbonden met de koude oorlog. Boris, dankjewel. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Het openen van je autodeur, dat zit straks ook in het Belgische rijexamen. Dat lezen we bij de VRT. Ja, dat hadden ze tot nu toe nog niet. En als je nu in België je rijbewijs wil halen, dan word je dus binnenkort getest op die zogenoemde Dutch Reach. Je opent je portier dan met de hand die het verste van de deur is verwijderd, je rechterhand dus. En daardoor ben je fysiek verplicht om door de spiegel en over je schouder te kijken. Deze techniek moet in Europa de standaard worden om ongevallen met openzwaaiende deuren te vermijden. Sociaal-psycholoog Vera Horens die zegt bij de VRT dat het aanleren van de nieuwe techniek juist voor ervaren weggebruikers lastig zal zijn. Zelfs bij mensen die denken, ha, dat is een goed idee, dat ga ik voortaan ook doen, kan het een tijd duren voor ze dat regelmatig gaan doen. En voor die mensen kan het nuttig zijn om op een of andere manier een kleine herinnering in hun auto aan te brengen. Dus noods gewoon een briefje waarop, naast hun stuur waarop ze zetten, rechterhand of iets dergelijks. Om hen er voortdurend aan te herinneren tot het een gewoonte is geworden. Ja, eerst het briefje lezen, dan het portier open en daar ook allemaal om denken dus. In Nederland leren we al tientallen jaren om onze autodeur met onze rechterhand te openen. Vandaar natuurlijk ook de term de Dutch Reach. Dat komt natuurlijk omdat wij een echte fietscultuur hebben, want ja, die zijn natuurlijk de eerste slachtoffer als de deur van het portier van de auto zomaar in één keer open zwaait. De aandelen van de Weight Watchers die zijn gekelderd na de mededeling van de Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey dat ze uit de raad van bestuur stapt. Winfrey was het boegbeeld eigenlijk van de Weight Watchers. Volgens showbiz site Variety stapte ze eruit nadat ze onthuld had dat ze een medicijn gebruikt om af te vallen. De Amerikaanse celebrity maakte sinds 2015 deel uit van de raad van bestuur van de Weight Watchers. Ze bezat 10% van de aandelen van het bedrijf. Weight Watchers, dat 60 jaar geleden werd opgericht en mensen voedingstips geeft, heeft veel last van de concurrentie van afslankmedicijnen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt gaan steeds meer gepensioneerden weer aan het werk. Ook bij een transportbedrijf in Nut in Limburg. Het zijn enthousiaste chauffeurs die niet achter de geraniums willen zitten. Horen we bij de regionale omroep L1. Ik heb ook al bij boeren gewerkt en zo, dus ik vond het buitenwerk vond ik heel belangrijk. Ik heb geen zin eigenlijk voor de hele week thuis te zitten. En ik ben toch eigenlijk al zo'n bezige bij. Dus zodoende dat ik dit werk toch nog wel even graag wil blijven doen. En dat ik een beetje nog onder de mensen bleef. Zo is het. De directeur van het transportbedrijf vindt wel dat de overheid zich wat soepeler moet opstellen. Nu kun je door dat extra zakcentje tijdens je pensioen bijvoorbeeld je huurtoeslag kwijtraken. En dan loont werken niet. Geldt ook voor mensen die overuren willen maken. Ze worden extra belast. Laten we nou proberen het systeem zo in te richten dat deze mensen ook loon naar werken krijgen. Veel bedrijven staan te springen om personeel. En in Limburg komt dat grotendeels door de vergrijzing. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan zoals gebruikelijk op vrijdagochtend niet veel files. Maar wat wel opvalt is de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel heb je nu een kwartier vertraging. Staat file vanaf Oorschot. Komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Kwam hier niet voor jou. Kwam hier niet voor jou, ook al zie ik je graag. Waarom ik kwam vandaag. Kwam om te kijken of ik hier soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan. Ik ging hier ooit vandaan met het vuur in mijn pas. Dacht dat er niets meer was. Maar mijn hart moet hier nog ergens zijn. Ik mis mij. Mis ik mij waar ik ben onderweg. Mis ik mij. Maar ik blijf of vertrek nergens thuis op een plek. Of ervoor of volledig voorbij. Waar ik ook ben, ik mis mij. Nam je altijd mee. Altijd met me mee, ook al wist ik het niet. Dacht waar ik achterliep, was slechts mijn angst geen echte zwerver te zijn. Ik mis mij, mis mij waar ik ben onderweg. Mis ik mij, dat ik blijf of vertrek nergens thuis. Zingen of niet, zingen of niet, dat is al van ze hoopt dat ik zei. Het is geen lied van mij. Ik mis mij, mis ik mij. Ik mis mijn verleden van en dan ben ik, mis ik mij. Het is 7 minuten voor 8. Eierstokkanker ontstaat vanuit de eileiders. Bij sommige vrouwen worden de eileiders daarom preventief verwijderd. Zo kunnen de eierstokken gespaard blijven. Maar vaak weten vrouwen niet dat het de mogelijkheid is. Artsonderzoeker Malou Gelderblom heeft daarom een keuzehulp voor vrouwen en gynaecologen gemaakt. Ze promoveert vandaag op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit. Malou Gelderblom, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe ziet die keuzehulp eruit? We hebben een keuzehulp ontwikkeld, inderdaad, om wat u eigenlijk al net zei. We zijn erachter gekomen eigenlijk al een aantal jaar geleden dat eierstokkanker bij een groot gedeelte van de vrouwen in de eileider staat, of ontstaat. En de keuzehulp die wij hebben gemaakt is eigenlijk een online tool met patiënteninformatie voor de patiënt. Waarbij ze eigenlijk de functie van de eierstok even door kan lezen. De informatie over wat eileiders eigenlijk doen. En daarmee kan ze online informatie krijgen om zo te begrijpen wat de mogelijkheden zijn en welke keuze zij kan maken. En of een vrouw dus inderdaad haar eileiders weg zou willen laten halen of niet. Dus het is niet een speciale groep vrouwen bij wie het risico hoger is? Nee, het is echt. Ja, het is wel een speciale groep vrouwen aan wie we het kunnen aanbieden. Maar het zijn wel vrouwen met gewoon een algemeen risico op eierstokkanker. Dus wel de algemene bevolking. Dus het zijn vrouwen met een lage kans op eierstokkanker. Ongeveer 1 op de 100 vrouwen krijgen eierstokkanker. Maar het zijn wel vrouwen die al een operatie in de buik krijgen. Dus bijvoorbeeld vrouwen die een baarmoederverwijdering krijgen vanwege een andere reden. Dan geven we vrouwen de optie of ze dan ook tijdens deze operatie de eileiders weg willen laten. Ja, om het als het ware meteen mee te nemen. Exact, want het is gewoon een hele lage kans om eierstokkanker te krijgen. Dus we zullen nooit de operatie op zichzelf alleen doen. Omdat dan de risico's van de operatie gewoon weg te hoog zijn. Wat is het voordeel om alleen de eileiders te verwijderen en niet de eierstokken? Moet je het zo zien dat het een heel groot voordeel is om de eierstokken juist te laten zitten. We weten namelijk dat de eierstokken die maken het vrouwelijk hormoon. En we zijn er eigenlijk in de afgelopen jaren achtergekomen dat het vrouwelijk hormoon super belangrijk is voor de vrouw. En haar beschermt onder andere tegen botontkalking, hart- en vaatziekten en geheugenproblemen op latere leeftijd. Dus vandaar dat we de eierstokken zeker niet weg willen halen bij een gezonde vrouw. En we weten van de eileiders dat die niet meer nodig zijn als de kinderwens voltooid is. Dus als een vrouw geen kinderen meer wil krijgen. Dat die dan eigenlijk geen functie meer hebben. En hoe zwaar is de ingreep? De ingreep zelf is eigenlijk niet zwaar, omdat de vrouw al een ingreep krijgt. Dus een vrouw wordt bijvoorbeeld de baarmoeder verwijderd en dan is het eigenlijk een hele simpele extra van enkele minuten om echte eileiders erbij weg te halen. Ja, dus niet dat je er extra last van hebt. Nee, geen extra last, geen hoge risico tijdens de operatie. Eigenlijk merkt een vrouw er verder helemaal niks van. Eierstokkanker wordt ook wel de silent lady killer genoemd. Is dat omdat het inderdaad zo lastig op te sporen is? Ja, dat klopt zeker. We weten van eierstokkanker dat bij 3 op de 4 vrouwen wordt eierstokkanker pas ontdekt als het al uitgezaaid is. En dat is natuurlijk ontzettend laat. En dat komt omdat eierstokkanker eigenlijk heel weinig en vage klachten geeft. En zeker voor vrouwen, ik denk dat iedere vrouw dat wel weet. Iedere vrouw heeft wel een keertje buikpijn. Iedere vrouw is wel een keertje misselijk. En dat zijn vaak de eerste klachten van eierstokkanker. En daar gaat een vrouw eigenlijk nooit mee naar de huisarts. Dus dat is de reden daarvan. En uiteindelijk, als je gaat kijken, dan overlijdt 70% van de vrouwen binnen 5 jaar... vrouwen die eierstokkanker hebben met uitgezaaide kanker. Dus dat is een hele slechte prognose. Vandaar deze keuzehulp die nu ontwikkeld is. Hartelijk dank, artsonderzoeker Malou Gelderblom. Vandaag promoveert u op dat onderwerp aan de Radboud Universiteit. Veel plezier daarbij. Daar wil je toch wonen? In het Haagse huis van het boek. Het slaat een bladzijde om. Het heeft een nieuwe directeur, Jurie Meese. Hij is onze gast. Als taalschat een boek als een tableau vivant. Rood Paleis van F. Bordewijk uit 1936. Esther Groeneberg zal er zijn. Zij zet de Drentse liedjes van Daniel Lohuus om in het Nederlands. Als een soort lentelucht kwam opeens jij voorbij. René Appel bespreekt de TNA van informateur Kim Putters. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanavond in Meldpunt. Hoe veilig is Droomsap? Dit slaapdrankje bevat het geneesmiddelen-ingrediënt doxylamine en mag in Nederland niet verkocht worden. Maar via buitenlandse webshops kopen veel Nederlanders het wel. Experts over Droomsap. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny lijkt vandaag te worden begraven. En Nederlandse bedrijven en overheden gebruiken steeds vaker Amerikaanse e-maildiensten. En dat is volgens deskundigen riskant. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De Amerikaanse overheid kan mogelijk beide e-mail van Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Die hebben vaak geen eigen mailserver meer, maar gebruiken clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft en Google. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het geldt onder meer voor de Tweede Kamer, de meeste gemeenten, de drie grote banken en Schiphol. En daardoor kan het gebeuren dat de Amerikaanse overheid mailverkeer kan inzien. Onderzoekers van instituut Klingendaal waarschuwen dat het een risico is voor de nationale veiligheid. De Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince gaat gebukt onder een golf van bendegeweld. Onder meer op de luchthaven en in het centrum van de stad waren zware beschietingen. Het openbaar leven ligt stil. Volgens lokale media werden veel Haïtianen verrast door het vele geweld en werden in alle haast scholen, bedrijven en overheidsinstanties gesloten. 4 politieagenten zouden zijn omgekomen. Haiti is al langere tijd in de greep van bendegeweld. De regering heeft niet het gezag en de macht om daar wat aan te doen. Advocaten treden mogelijk vaker op als boodschapper van criminelen in de gevangenis. Dat zegt de directeur van de dienst justitiële inrichtingen, SARIS, naar aanleiding van de vervolging van advocaat Ines Wesky. Zij was de advocaat van Ridouan Taghi, die vastzit in de streng beveiligde gevangenis in Vught. In het Marengo-liquidatieproces werd Taghi deze week veroordeeld tot levenslang. De verkeersboetes gaan vandaag omhoog. Zo worden snelheidsovertredingen zo'n 10% duurder, andere overtredingen nog meer. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen omdat de verhoudingen zoek raken, vinden ze. Zo is de boete voor rijden met een telefoon in de hand nu hoger dan de standaardboete voor mishandeling. Een voormalige Amerikaanse diplomaat heeft bekend dat hij spioneerde voor Cuba. Hij deed dat sinds 1981, toen hij werkte op de ambassades in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia. De nu 73-jarige oud-diplomaat liep tegen de lamp toen een FBI-agent zich op WhatsApp voordeed als medewerker van de Cubaanse inlichtingendienst. Met zijn schuldbekentenis hoopt hij minder zwaar te worden gestraft. De Britse tv-kok Dave Myers is overleden. Hij was bekend van het kookprogramma The Harry Bikers van de BBC. Daarin reisde hij met een andere kok op een motor de wereld over en kookte ze lokale gerechten. Dave Myers overleed aan kanker. Hij was 66 jaar. Het weer, hier en daar nog wat motregen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag neemt de bewolking wel weer toe en gaat het in het westen regenen. Het wordt daarbij 9 tot 12 graden. In het weekeinde wisselvallig met af en toe zon en ook kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 10 graden.

registreren. Er is voortdurende politieaanwezigheid. Ook mensen die de afgelopen dagen die begraafplaats gewoon wilden bezoeken. Die moesten hun paspoort laten zien. Werden geregistreerd, gefotografeerd. Op die manier ook geïntimideerd. Mede door dat politieoptreden is misschien wellicht de verwachting van de autoriteiten dat mensen bang zullen zijn om er naartoe te gaan. Maar nogmaals, vele duizenden mensen zullen daar naartoe willen gaan. Dat merk je aan alle kanten. Dus het zal ongetwijfeld heel groot worden. Hoe dat zal verlopen. De politie kan natuurlijk allerlei voorwendselen gebruiken om mensen op te pakken. Als iemand een portret van Navalny met zich meedraagt of misschien een tekst. Dat mag niet. Dat zal worden gezien als een ongeoorloofde demonstratie. En dan kan het zijn dat men al heel gauw overgaat tot aanhoudingen. Ja. En van een reactie uit het Kremlin hoeven we niet uit te gaan? Kijk, de politiek van het Kremlin, in ieder geval van president Poetin, is de afgelopen jaren altijd geweest dat hij nooit en ten nimmer de naam van Alexei Navalny uitspreekt. Poetin had het altijd over die blogger of de patiënt uit Berlijn, toen Navalny naar Berlijn was overgebracht na zijn vergiftiging. Maar hij wil zich nooit verlagen of anderszins de status van Navalny verhogen door hem met name te noemen. Zei correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is 1 maart en dat betekent dat we vanaf vandaag weer onze belastingaangifte kunnen doen over het afgelopen jaar. Het gaat om net iets meer dan 7 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers. Steef Kobbe is bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor deze enorme operatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorig jaar had u een grote storing, hè? Welke maatregelen zijn er getroffen om dat te voorkomen? We hadden vorig jaar inderdaad op 1 maart een storing in het inlogsysteem in de samenwerking met Logius, met DigiD. En daarbij hebben wij natuurlijk geëvalueerd achteraf hoe dat kan zijn gebeurd en wat we eraan kunnen doen. Daar hebben wij maatregelen voor getroffen samen met onze partner Logius om de herhaling te voorkomen. En tot op heden doen de aangifte het netjes, komt alles mooi binnen. Dus mensen zijn meteen achter de computer gekropen, begrijp ik? Ja, klopt. De eerste aangifte kwam dit jaar iets later binnen dan dat wij andere jaren zien. Het was dit jaar 3,5 minuut na middernacht. En om 7 uur vanmorgen zagen we dat er al 76.000 aangiftes netjes binnen zijn gekomen. Maar 3,5 minuut na middernacht, wat is het record dan? Nou, het record, als ik heel eerlijk ben, staat op 12 seconden van afgelopen jaar. Nee. Mensen hebben het eigenlijk al helemaal klaarstaan. Ja, daar hebben we inderdaad een aantal vrij mooie middelen voor om heel makkelijk de aangifte te kunnen doen. En een van die dingen is natuurlijk onze aangifte-app, waar alles heel mooi al is voor ingevuld. Waardoor je eigenlijk alleen maar hoeft te controleren en er doorheen te klikken. En als er dan geen aanvullingen zijn, je eigenlijk heel snel aangifte kan doen. Ja, nou, dat record kun je bijna niet meer verbeteren, zou ik zeggen. 12 seconden. Zijn er nog veranderingen in de aangifte in vergelijking met vorig jaar? Nou, ten opzichte van eigenlijk het aangifteprogramma niet. Dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Natuurlijk hebben wij gewoon de jaaraanpassingen doorgevoerd. En daarmee is eigenlijk het programma weer helemaal up-to-date om nu juist de aangifte te kunnen doen. En dat, u zei net al, die vooraf aangevulde aangiftes, die je dan dus even zelf moet controleren. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Ja, we krijgen van een heleboel verschillende partijen een heleboel gegevens. In totaal 200 miljoen gegevens die wij dan rubriceren en goed kijken van bij wie hoort dit nou, waar gaat dit over? En dan vullen wij dat zo goed mogelijk voor in. Dus het is inderdaad altijd zo dat wij zeggen, alles is zo goed mogelijk voor ingevuld, maar controleer vooral even of alles goed is doorgegeven aan ons, of wij het op de goede plek hebben gezet en of wij niet dingen missen. Want ook al krijgen we heleboel gegevens, is het niet altijd volledig. En heeft u er dan een beeld van hoe vaak het klopt wat u heeft ingevuld? Ja, wij zien dat ongeveer 60% van de mensen vrij snel kan controleren of alle gegevens kloppen. En dat dan ook het niet wordt aangevuld of veranderd. Dus dat de aangifte wordt ingediend conform de gegevens die wij hebben aangedragen. Dus dat loopt eigenlijk heel goed, denkt u? Ja, dat loopt heel goed. Dus dat is ook heel fijn, maar het is altijd wel erg van belang dat iedereen controleert of wij niet dingen gemist hebben. En helaas weten wij niet alles, of misschien ook maar goed. Maar aangezien wij niet alles weten, is het zo dat... Wel, dus ja, Wat dat betreft maakt het niet uit. Maar het is wel altijd zo dat sommige dingen wij niet weten, dat kunnen hele speciale dingen zijn. Maar dat kunnen ook bepaalde levensgebeurtenissen zijn. Als iemand gescheiden is of een woning heeft gekocht. En het is vooral echt even van belang om goed te kijken welke dingen missen we nou en wat moet ik zelf invullen. Ja, nou, u wilt er maar op hameren dat mensen wel zelf verantwoordelijk blijven. Zeker. Dit is pas de eerste dag, maar op een gegeven moment loopt de termijn ook weer af. 1 mei, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die vergeten zijn om aangifte te doen. Daar heeft onlangs de inspectie belastingen zijn zorgen over geuit, over de gevolgen daarvan. Hoe gaan jullie daar nu mee om? Ja, wat we eigenlijk zoveel mogelijk proberen te doen is mensen erop te wijzen dat ze alsnog die aangifte moeten doen. Dus je hebt inderdaad nu 2 maanden de tijd. En lukt het om welke reden dan ook niet, is het vrij eenvoudig om uitstel aan te vragen. En nou, zou je het nou echt helemaal vergeten zijn, dan krijg je van ons eerst een herinneringsbrief. En dat proberen wij dan nog zelfs met wat meer persoonlijke contact op te volgen. Door bijvoorbeeld een sms te sturen. Of zelfs de mensen telefonisch op te bellen als wij een telefoonnummer hebben. En te vragen, of in ieder geval aan te geven, je hebt de aangifte niet gedaan. Kunnen we ergens bij helpen? Kunnen we ondersteunen? Mocht er dan nog geen aangifte zijn gedaan, dan volgt er een iets serieuzere brief. Die noemen wij de aanmaning. En waarin je nog een laatste termijn krijgt om alsnog die aangifte in te dienen. En inderdaad, op het moment dat je dan niet de aangifte hebt ingediend, dan schatten wij de aanslag en krijg je een aanslag met een kleine verzuimboete. Dus wat dat betreft, u geeft mensen alle ruimte, maar als ze het echt maar niet blijven doen, dan zitten die boete wel in. Ja, uiteindelijk zullen wij wel een belastingaanslag moeten vaststellen. En dat zullen we dan inderdaad moeten doen op basis van de gegevens die wij beschikbaar hebben. En inderdaad ook met een verzuimboete. Dank u wel, Steef Kobbe van de Belastingdienst. 1 nieuwe kerncentrale erbij, dat kan net, staat groot op de voorpagina van Trouw. Het stroomnet in Zeeland is te vol, zegt netbeheerder Tennet in de krant. Het Rijk wil eigenlijk 2 nieuwe kerncentrales, maar in Zeeland past er maar eentje bij en zelfs dat wordt kiele-kiele al dus Tennet. Een tegenvaller dus voor minister Jetten. Hij laat aan de Tweede Kamer weten verder onderzoek te gaan doen. Slachtoffers en nabestaanden van de uitbarsting van de vulkaan op het Nieuw-Zeelandse White Island die krijgen in totaal $8 miljoen schadevergoeding uitgekeerd. Dat schrijft de New Zealand Herald. Bij die uitbarsting in 2019 kwamen 22 toeristen om het leven. Er raakten 25 mensen gewond. De rechter oordeelde dat 5 bedrijven, waaronder een helikopterbedrijf dat de mensen op het eiland dropte, de toeristen te veel hebben blootgesteld aan gevaar. Het Parool schrijft dat de komende jaren 20-30% van de kantoorruimte vrijkomt. Bedrijven doen massaal de vele vierkante meters van de hand, omdat steeds meer mensen thuis werken. Bij grote kantoren ligt de bezettingsgraad nu op 30%, wat betekent dat medewerkers per week maar 1,5-2 dagen aanwezig zijn. In Texas woedt op dit moment de meest catastrofale natuurbranden uit de geschiedenis van die Amerikaanse staat, schrijft CNN. Talloze huizen zijn al in de as gelegd en veel vee verbrand. Er zijn ook 2 mensen omgekomen in de vlammen. Volgens persbureau Bloomberg is de brand, die ongeveer 400.000 hectare bestrijkt, zo groot dat die vanuit de ruimte zichtbaar is. En er zit te veel lood in de grond van Amsterdamse volkstuinen, schrijft AT5. De stadszender baseert zich op een steekproef van de gemeente en die toonde aan dat er bij tuinpark Amstel Glorie en Oost in 3 tuintjes sterk verhoogde waarden van lood dus zijn aangetroffen. Bij jonge kinderen kan de inname van lood invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. En daar maakt volkstuinder Jeroen Wijnhoven zich zorgen over, vertelt hij aan AT5. Een tuinpark is net een klein dorpje. Je hebt mensen die zeggen, ja, ik tuin hier al 40 jaar, het zal mijn tijd wel duren. En je hebt mensen bijvoorbeeld met kleine kinderen, die schrikken echt. En dat snap ik ook heel goed, want het is niet niks. Alle tuinders van Amstel Glorie kunnen een verzoek indienen om hun tuintje te laten testen. Als er te veel lood wordt gevonden, kan de gemeente het tuintje opschonen of gratis teelaarde aanbieden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan files rond Eindhoven. Dat heeft onder meer te maken met een vrachtwagen met pech op de A58... Van Eindhoven naar Tilburg kost dat je een half uur extra reistijd tussen West en Moergestel. Er is 1 rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via Den Bosch. En dat kan over de A2 en de A65. En op de A2 sta je in de file, maar dan van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Daar zijn ze aan het bergen en de vertraging is een kwartier. De spanningen tussen China en Taiwan nemen de afgelopen weken weer toe. China is vastberaden om Taiwan vroeg of laat in te lijven. De gedachte was lang dat de Taiwanese chipindustrie bescherming biedt, omdat China niet zou willen riskeren dat die bij een inname op zijn gat zou komen te liggen. Maar is dat nog wel zo, nu de Chinezen in versneld tempo hun eigen chipindustrie opbouwen?

came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on. Brooklia met Torn. Over ruim een uur hebben we Stand.nl. Vandaag met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? De stelling is: het Westen moet Poetin niet meer erkennen als Russisch leider. En die stelling hebben we bedacht vanochtend. Althans, wij hebben het niet bedacht, maar eigenlijk de weduwe van Navalny natuurlijk. En de Russische oppositie. Omdat natuurlijk Alexei Navalny wordt begraven vanmiddag in Moskou. En gevreesd wordt dat Poetin als een honden loslaat om te voorkomen dat die begrafenis normaal kan plaatsvinden. Al dus de Navalny-stichting. Julia Navalnaya riep natuurlijk, de weduwe riep natuurlijk eerder deze week al op, hè, om te stoppen met het erkennen van Poetin aan het Westen. Een soort oproep echt. Want ja, daarmee ondermijn je zijn legitimiteit bij de elite in Rusland zelf. Dat zei ook Dmitri Gudkov, de oppositieleider in ballingschap. Dus ja, we zijn benieuwd, wat vindt u? Hoe moet Nederland zich opstellen? En zijn de Russen gebaat bij als wij Poetin, de gewone Rus, als we die niet meer zouden erkennen? Want die spanningen blijven onverminderd hoog. Hij heeft natuurlijk gisteren weer Poetin gedreigd met eventueel nucleair ingrijpen als westerse troepen zich op NAVO of Oekraïne grondgebied gaan begeven. Met andere woorden, wat is effectief en wat is verstandig? Ja, en hoe kun je dat doen? En hoe ga je dat iemand dan doen? Niet erkennen als leider van een land? Ja, wat schiet je ermee op ook? Misschien dus dat je die zijn status en zijn legitimiteit ondermijnt in het land zelf. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Wakker geworden met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. Bij een nieuwe uitbarsting van bendegeweld in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn doden gevallen. 4 politiemensen zouden zijn omgekomen. Onder meer op de luchthaven en in het centrum van de stad waren zware beschietingen. De overleden Russische oppositieleider en Poetin-criticus Navalny wordt vandaag begraven in Moskou na een uitvaartdienst in een Russisch-orthodoxe kerk. De nabestaanden van Navalny hadden veel moeite om een plek te vinden voor het afscheid door tegenwerking van de Russische autoriteiten. Nederlandse overheden en bedrijven hebben hun maildiensten op grote schaal uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven. Ze hebben vaak geen eigen mailserver meer, maar gebruiken clouddiensten van Microsoft en Google. En daardoor kan het gebeuren dat de Amerikaanse overheid hun mailverkeer kan inzien. En voetballer Quincy Promes is gisteravond tegengehouden bij een grenscontrole in Dubai. Volgens de Telegraaf was hij met zijn ploeggenoten van Spartak Moskou onderweg naar Sint-Petersburg in Rusland. Promes zou nog steeds op het politiebureau in Dubai zijn. De oud-Ajaxiet werd vorige maand in Nederland veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. Bij Weerplaza Johnny Willemsen. Johnny, ik zie hier de zon. Ja, klopt. In het noorden en oosten van het land is het nog bewolkt. Maar in het zuiden, midden en westen is het eigenlijk op de meeste plaatsen zonnig. En die opklaringen breiden noordoostwaarts uit. Dus ook in het oosten en noorden gaat vanochtend de zon doorbreken. En wat betekent dat voor de rest van de dag? Nou, dat het in het oosten en oostelijke helft van het land eigenlijk wel droog en zonnig blijft. Maar in het westen neemt de bewolking in de middag wel weer toe. En gaat het in de loop van de middag wel weer wat regenen. Vooral voor de westelijke provincies geldt dat. Het wordt ongeveer een graad of 10 bij een matige zuidenwind. En ook vanavond en vannacht valt vooral in de westelijke helft van het land af en toe regen. Het oosten houdt het grotendeels droog. En het weekend? Het weekend is het vaak droog. Morgen is het een groot deel van de dag droog met ook wat zon. Vanuit het zuiden neemt in de loop van de dag de bewolking toe. En eind van de dag gaat het in het zuiden regenen. De avond van zaterdag naar zondag, dan regent het op wat meer plaatsen. Maar zondag is het weer een groot deel van de dag droog. Temperaturen iets hoger met zo'n 9 graden in het westen van het land tot zo'n 13 graden in het oosten van het land op beide dagen. Johnny, dankjewel. En Bianca, hoe staat het ervoor op de weg? Nou, er staan maar een paar files. In Noord-Holland sta je vast op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn. Door een vrachtwagen met pech ben je daar 10 minuten langer onderweg. Er is 1 rijstrook dicht. En in Noord-Brabant staat ook file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Ook daar stond een pechgeval. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je bent daar nog zo'n 10 minuten langer onderweg. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Er wordt al jaren voorspeld dat het gaat gebeuren, omdat meer mensen thuiswerken. En het is nu dus daadwerkelijk zo. Er zijn meer lege kantoren in Nederland, meldt het Parool. Uit cijfers van vastgoedadviseur Colliers blijkt dat voor het eerst in 8 jaar er meer lege kantoorruimte is bijgekomen dan dat er is verhuurd. Madeline Buijs is hoofdeconoom bij Colliers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog best laat dat bedrijven minder trek hebben in kantoorruimte, of niet? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk zeker na eigenlijk het einde van de coronapandemie zie je dat bedrijven toch aan het kijken zijn van ja, hoe lang willen mensen nu eigenlijk naar kantoor? Hoeveel dagen komen ze? En dat heeft gewoon even tijd nodig gehad. Maar inmiddels zien we toch dat langzaam het aantal leegstaande kantoren aan het toenemen is. Want is dat dan ook echt de verklaring dat mensen vaker thuis werken wanneer dat kan? Want ja, er zijn nog steeds wel behoorlijk wat files op de gebruikelijke dagen. Ja, nee, zeker. Het is een van de redenen, het hybride werken, zoals we dat ook vaak noemen. Maar we zien tegelijkertijd natuurlijk ook dat de economie wat minder hard groeit. Dat het aantal faillissementen van eigenlijk in sectoren die veel in kantoren werken ook aan het toenemen is. En je ziet ook dat het aantal banen of eigenlijk de banengroei wat minder hard is. Dus dat ook dat zorgt er ook voor dat er meer leegstand is op de kantorenmarkt. Ja, maar is dan de verwachting dat de trend doorzet of dat het weer toeneemt op het moment dat het economisch wat beter gaat? Nou, we verwachten wel dat de trend nog toeneemt. Dat er inderdaad de leegstand de komende jaren toch wel nog wat verder zal toenemen. En dat komt met name ook omdat de effecten van het hybride werken, van het thuiswerken, ook nog niet zijn uitgewerkt. Dat heeft vaak echt wel een aantal jaar nodig. Dus dat is wel een belangrijke reden om te verwachten dat er nog meer aanbod van kantoren zal komen. Is er dan ook een verschil te zien in hoe kantoren eruit zien ten opzichte van pakweg 10 jaar geleden? Ja, we zien zeker, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar welke kantoren waar nog heel veel vraag naar is. Dat zijn enerzijds echte duurzame kantoren. En kantoren op gewoon goede locaties. Hè. Dus in de buurt van een station, in de buurt van de metro. Want wat we bijvoorbeeld nu ook al zien is dat kantoren met een energielabel A ook best veel leeg staan. 27% van het aanbod van kantoren heeft een label A. En dat is dus eigenlijk al niet meer voldoende voor huurders. Want mensen willen liever dicht bij openbare vervoer zitten? Nou, omdat eigenlijk ze willen liever nog een kantoor wat nog een beter energielabel heeft. En inderdaad, daarnaast speelt locatie een hele belangrijke rol. Maar energielabel A is toch het hoogste? Nou, inmiddels heb je ook zelfs A+ of A++++, dus met 4 plusjes. Ja, dus de echte nieuwe kantoren die nu worden gebouwd hebben gewoon een label A met 4 plussen. Dus inderdaad, A is eigenlijk al bijna niet meer onderscheidend genoeg. Nee, het systeem moet eigenlijk nieuwe namen krijgen, bijna. Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat er een verplichting komt voor ondernemingen om aan die duurzaamheidseisen te voldoen? Ja, de verplichting is nu op dit moment label C. Nou, dat gaat in 2030 naar label A. Maar je ziet dus eigenlijk dat huurders daar al voor oplopen. Dus die zien nu al van label A, goed, dat is in 2030 verplicht. Maar die vinden dat al niet meer voldoende. Dus eigenlijk lopen de gebruikers van kantoren al voor op de regelgeving. En al die kantoorpanden die dan leeg staan, is daar nog wel een toekomst voor of moet daar gewoon iets anders mee gebeuren? Nou ja, als ze op goede locaties staan, dan is verduurzaming of het aantrekkelijker maken van een kantoor echt een prima optie. Ja, en als ze op niet aantrekkelijke locaties staan, dan is het echt goed om te gaan kijken naar een andere invulling. Bijvoorbeeld wonen, want we hebben natuurlijk ook nog een groot woningtekort. Dus dan moet je echt naar een andere invulling gaan kijken. Ja, want is dat goed te doen, kantoren ombouwen tot woningen? Ja, op zich zijn kantoren eigenlijk daar heel goed geschikt voor. Het is vaak een grote vloeroppervlak. Dus je ziet dat de afgelopen jaren ook heel veel is gebeurd. Dus dat is eigenlijk de beste manier om een kantoor eigenlijk een nieuwe invulling te geven. Dat zijn woningen. Dank u wel, Madeline Buijs, hoofdeconoom bij Colliers. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. NOS Radio 1-journaal.

Dan denk je echt van, ja, dit gaan we niet meer weggeven. Best zo geinig, hè? Jawel, ja. Nou, dat mag ook best even. Zeker. De 19-jarige Bert Wilmink, die deed altijd wel een skateboarden, gewoon omdat hij het leuk vond, maar sinds de sport olympisch is, wil hij meedoen aan de Spelen in Parijs komend zomer. Hij zou dan de eerste Nederlandse man zijn die dit bereikt. Wilmink moet dan nog wel van de 63ste naar de 44ste plaats stijgen op de wereldranglijst. En daarvoor moet hij dit weekende beginnen met het verzamelen van punten bij wedstrijden in Dubai. Wilmink vertelt aan Hart van Nederland met welke truc hij de meeste indruk hoopt te maken. Een nolly kickflip backside lift slide heet dat. Dat is wel een truc die ik leuk vind om te doen en niet heel veel andere mensen doen. Ja, zie je het voor je? Een nolly kickflip backside light slift. Lift slide? Nee. Dat kan ook niet helemaal. Nou, heel ingewikkeld, denk ik. Dat wordt dus de truc van Wilmink. Daar hoopt hij dus de spelen mee te gaan houden. Bij de ANWB, Bianca Damink. Er staan maar een paar files. De meeste vertraging heb je nu op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, want daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is opgelopen tot 20 minuten. NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. Building a bridge to your heart. Wax. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Verkeersboetes zijn vanaf vandaag weer een behoorlijk stuk duurder. Snelheidsboetes gaan met gemiddeld zo'n 10% omhoog. En door rood rijden kost €300. Verslaggever Danny Simonsen, waar ben je en ben je er voorzichtig naartoe gegaan? Ik ben er zeker voorzichtig naartoe gegaan. Kijk, het scheelt. Hè. Als het 's ochtends rustig is op de weg, hoef je ook niet te hard te rijden. En ik ben nu in Den Haag aangekomen bij het SWOF, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En ik sta naast Saskia de Kraan. Ja, die verkeersboetes die dus omhoog gaan vanaf vandaag, is dat een maatregel eigenlijk die gaat helpen? Nou, uit onderzoek blijkt wel dat er een klein effect is van het verhogen van verkeersboetes op de naleving door weggebruikers. Maar eigenlijk alleen op plekken waar de politie ook regelmatig controleert. En juist die pakkans is ontzettend belangrijk voor naleving. Nou, als mensen het idee hebben, ik krijg toch geen boete, dan maakt de hoogte van die boete ook niet zoveel uit. Nee, precies. Dus de politie moet wel echt controleren natuurlijk. En je moet het gevoel hebben dat je gepakt kan worden. Willen die boetes helpen? Hoezo hebben we eigenlijk überhaupt in zijn algemeenheid moeite om ons aan de verkeersregels te houden en gewoon normaal te doen? Ja, waarom dat zo is, kan ik niet beantwoorden. Wat we wel zien is dat verkeershandhaving een ontzettend belangrijke schakel is in verkeersveiligheidsbeleid. En wat ook belangrijk is, is dat mensen het gevoel hebben dat verkeersregels rechtvaardig zijn, verkeershandhaving rechtvaardig zijn. En daarmee loopt de minister ook wel een risico hier met het verhogen van de boetes en vooral de uitspraken die ze erover doet, dat het om een gat dichten in de begroting, dat dat de reden is. Ja, als mensen het idee hebben, die verkeersregels zijn er niet voor de veiligheid, maar alleen maar om een begroting van de minister rond te maken, dat is een slecht verhaal voor verkeersveiligheid. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat verkeersveiligheid hieronder te lijden heeft. Ja, ik was net bij een benzinepomp langs de A4. En daar sprak ik mensen over die nieuwe maatregelen vanaf vandaag. En ik vroeg hen ook inderdaad of ze deze maatregel rechtvaardig vinden. Ja, en ik kan alvast verklappen, dat was niet zo. Meneer, ik kom even naast u staan terwijl u aan het tanken bent. Ja. Verkeersboetes, ze gaan vandaag omhoog vanaf vandaag. Heeft u dat meegekregen? Ja, dat heb ik meegekregen. Ja, en dat betekent iets meer op de snelheid letten, minder de telefoon in de hand in de auto? Of deed u dat soort dingen al niet? Nou, dat deed ik al niet, want ik heb inderdaad nauwelijks één boete per jaar, denk ik, over de afgelopen 5 jaar. Dus dat, U bent een hele nette rijder, u laat u niet pakken. Dat is, ja, nou, of ik ben een nette rijder, dat zou kunnen. Maar ik vind het ook zonder geld, dus ja, dan let je vanzelf wel een beetje op. Ja, en nu gaat het dus nog meer geld kosten. Ja. Gemiddeld 10% omhoog, die snelheidsboetes bijvoorbeeld. Ja. Gaat dat helpen? Ik denk dat het alleen gaat helpen met mensen die in financiële problemen komen op het moment. Nou, ik denk dat de hoogte van de verkeersboetes, die was al een reden om rekening te houden met niet al te hard te rijden. Dus dat er nog een keer 10% of 15% bij opkomt, maakt daar niet zoveel meer uit. Ik heb vaak het gevoel dat het kabinet bepaalde gaten wil dichten. Nou ja, dat is hier ook voor een deel het geval, ja, inderdaad. Precies, ik denk dat dat het belangrijkste is. Het belangrijkste argument. Dus verkeersveiligheid is denk ik voor het kabinet ook heel belangrijk. Maar de staatskas spekken, denk ik dat het allerbelangrijkste voor het kabinet is. Wat zou wel helpen? Ik denk misschien strengere maatregelen. Dus bijvoorbeeld rijbewijs invorderen, dat mensen dan meer zullen opletten, denk ik. Want je wilt niet 1, 2, 3 je rijbewijs kwijt. Dat is wel vrij drastisch. Ja. Toch? Ja, maar dan zullen mensen denk ik wel sneller opletten. Ik denk meer educatie. En wijzen op de gevaren en dat soort dingen. Maar vroeger had je campagnes, maar ik zie iets minder campagnes op tv. Ik denk dat dat zou kunnen helpen. Ik denk dat als we een beetje teruggaan naar de oude waardes, waar je dus gewoon eerst in een gesprek gaat in plaats van gelijk een bekeuring geven, dat dat heel veel zou helpen, ja. Ja, Saskia de Kraan, verkeerspsycholoog bij het SWOF. We horen net in het bandje rijbewijs afpakken, campagnes. Zijn dat voorbeelden van alternatieven die beter kunnen werken dan die verhoogde verkeersboetes? Nou ja, het afpakken van het rijbewijs is eigenlijk een voorbeeld van een extreem zware straf. En ook daar loop je er weer tegenaan. Als mensen het idee hebben, dat overkomt mij niet, dan heeft het weinig effect. En van campagnes weten we dat dat op zichzelf staand ook geen effect heeft op verkeersveiligheid. Het is wel belangrijk om bijvoorbeeld verkeersregels uit te leggen met campagnes. Maar als je dat niet begeleidt met verkeershandhaving of andere projecten, dan hebben campagnes ook niet zo heel veel zin. Nee, ik hoor veel mitsen en maren. Ja. Is er dan wel een soort van, ja, holy grail, een oplossing die wel gewoon echt goed zijn werk doet? Ja, de meest effectieve manier om het gedrag van mensen aan te passen is om hun omgeving aan te passen. Dus infrastructurele maatregelen. Als je wegen inricht, bijvoorbeeld met klinkers of met drempels, dan kunnen mensen niet eens te hard rijden. En dat is eigenlijk een veel effectievere manier dan mensen motiveren om minder hard te rijden. Eigenlijk wat je hebt in een woonerf, als je daar naar binnen rijdt, dan denk je automatisch, oh, hier moet ik oppassen. Op die manier ook de snelweg aanpassen. Smallere wegen bijvoorbeeld, smallere snelwegen. Nou, de snelweg die is op zich heel veilig, want daar mengen verkeersdeelnemers niet met elkaar. Dus die zou ik graag zo laten. Zijn onze veiligste wegen. Maar een rotonde is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Want daar kan je niet met 80 km per uur overheen. Je moet wel afremmen. En ook je ziet fietsers veel beter aankomen op een rotonde dan op een kruising bijvoorbeeld. Ja, meer rotondes vind ik wel irritant. Maar goed, het zij zo. Saskia de Kraan, verkeerspsycholoog van het SWOF. Dank u wel. Verslaggever Danny Simons vanuit Den Haag. Radio. Umberto luidt het weekend in. Vrijdagmiddag, de mooiste middag van de week. Met bijzondere gesprekken. De prikkels zijn nogal heftig. De muziek net, ik vind het heerlijk, maar u denkt van, oh, verschrikkelijk. Normaal heb ik altijd ook op telefoon dan. En elke week de column van Peter Heerschop. Irene Schouten, het schaatswonder van Zwaagdijk. Mevrouwtje Marathon, de soepel draaiende derwies van de 3000. Miss Massa start, zij die altijd harder kan. Vrouw met de gulden glimlach, half mens, half longinhoud. Maar ze kan ook wel eens moe zijn. Avro Tros, Umberto. Vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey accountant. Stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Advocaten spelen mogelijk vaker informatie voor hun cliënt door naar buiten. En de Amerikaanse overheid kan misschien wel bij de e-mail van Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Nederlandse overheden en bedrijven hebben vaak geen eigen mailserver meer, maar gebruiken clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft en Google, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het geldt onder meer voor de Tweede Kamer, voor de meeste gemeenten, de drie grote banken en voor Schiphol. En daardoor kan het gebeuren dat de Amerikaanse overheid mailverkeer kan inzien. Onderzoekers van instituut Klingendaal waarschuwen dat het een risico is voor de nationale veiligheid. PVV-leider Wilders heeft opnieuw een oproep gedaan aan VVD en NSC om een rechtskabinet met PVV en BBB mogelijk te maken. Hij schrijft op X dat de PVV er alles aan heeft gedaan en zegt dat ze 10 keer over hun schaduw heen zijn gesprongen. Wilders waarschuwt VVD en NSC dat als zij een rechtskabinet niet mogelijk maken, er een kabinet Timmermans komt. Wilders spreekt vanochtend opnieuw met informateur Putters. Brazilië telt dit jaar een record aantal mensen met dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts. Gisteren werd de grens van 1 miljoen bereikt. Vorig jaar rond deze tijd was er sprake van 200.000 gevallen. Dengue wordt overgebracht door muggen. Jaarlijks worden ongeveer 400 miljoen mensen ermee besmet. In minder dan 1% van de gevallen leidt het tot de dood. Het virus komt vooral voor in tropische gebieden. Vorige maand is in Brazilië een vaccinatiecampagne begonnen met een nieuw vaccin tegen dengue. Advocaten spelen mogelijk vaker informatie voor hun cliënt door naar buiten. Dat zegt de directeur van de dienst Justitiële Inrichtingen, Wim Saris, tegen Nieuwsuur. Volgens Saris speelt dit onder advocaten breder dan alleen in de zaken rondom Taghi, waarbij advocaat Ines Wesky wordt vervolgd en ook Taghi's neef en tevens advocaat werd veroordeeld. De directeur zegt dat de advocaten soms ernstig onder druk worden gezet om informatie door te spelen. De slachtoffers en nabestaanden van de vulkaanuitbarsting 5 jaar geleden op White Island in Nieuw-Zeeland krijgen miljoenen aan schadevergoeding. De rechtbank in Auckland heeft bepaald dat de slachtoffers recht hebben op omgerekend 5,6 miljoen euro. Het geld moet worden betaald door bedrijven die toeristen toelieten terwijl ze wisten dat de vulkaan op uitbarsten stond. 22 mensen kwamen toen om het leven, 25 anderen raakten gewond. De Russische oppositieleider en Poetin-criticus Navalny wordt vandaag in Moskou begraven. 2 weken geleden overleed hij in een strafkamp. Het duurde even voordat er een begraafplaats gevonden was, omdat iedereen die meewerkt in de problemen kan komen. De dienst is rond het middaguur in een grote Russische orthodoxe kerk en daarna wordt hij begraven op de Borisov-begraafplaats aan de rand van Moskou. Naar verwachting is de moeder van Navalny erbij. Zijn vrouw Julia blijft in het buitenland. Het weer, hier en daar nog wat motregen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag neemt de bewolking weer toe, gaat het in het westen weer regenen. Het wordt 9 tot 12 graden daarbij. In het weekend is het wisselvallig met af en toe zon en ook kans op een bui. En het wordt dan ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn een paar problemen onderweg door ongelukken en pechgevallen. De meeste vertraging heb je op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en het oponthoud is opgelopen tot een half uur. In Noord-Holland sta je 10 minuten in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Avenhoorn. Daar staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Bij Utrecht zijn er problemen op de A12 richting Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de parallelbaan dicht. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De vertraging is een kwartier. En op de N211 in het Westland staat file door een ongeluk van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 is het oponthoud bijna een half uur. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. And the winner is... onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. De Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Ik wilde mijn vader terug. Ik monsterde aan op de Gelderland. En daar zag ik je. Je helder. Dus ze kiest er wel bewust voor om bij haar vader te blijven. I reckon her father kidnapped her. Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Vanavond om 10:15 op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Binnen het gevangeniswezen zijn meerdere signalen van advocaten die hebben geprobeerd om informatie voor hun cliënt naar buiten te brengen. Dat zegt de directeur van de dienst justitiële inrichtingen, Wim Saris, bij Nieuwsuur. Dat betekent dat het breder gebeurt dan alleen in de zaak rond Ridouan Taghi. De voormalige advocaat van Taghi, Ines Wesky, wordt ervan verdacht dat zij informatie zou hebben doorgespeeld van Taghi naar de buitenwereld. En eerder werd de neef van Taghi, advocaat Jozef T., daar al voor veroordeeld. Max Rader, verslaggever bij Nieuwsuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit zegt dus de directeur van de dienst justitiële inrichting dat het erop lijkt dat het vaker gebeurt. Gaat het dan om een verdenking of weet hij het eigenlijk zeker? Ja, hij heeft het wel nadrukkelijk over een verdenking. Maar ik denk wel dat het goed is om te realiseren dat ze binnen het gevangeniswezen natuurlijk als eerste bepaalde signalen zien. En die signalen geven ze natuurlijk vervolgens ook door als dat concreter is aan politie en het Openbaar Ministerie. We hebben die vraag ook gesteld omdat de regels in het gevangeniswezen worden aangescherpt. Dat is in ieder geval het plan van de minister. En dat geldt ook voor gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Bij een bepaalde groep hoog risico gedetineerden. En we waren eigenlijk benieuwd van, zijn die aangescherpte maatregelen nou alleen gebaseerd op de incidenten rondom Ridouan Taghi of speelt dit breder? En toen antwoordde hij daar dus bevestigend op. Ja, en waarom zouden advocaten dat doen? Ja, goede vraag. Hij zegt daarover dat het bijvoorbeeld zo zou kunnen zijn dat ze voor het karretje worden gespannen. Maar dat er ook toch een bepaalde druk kan zijn. Maar hij wil daar verder eigenlijk niet te veel over uitweiden. Want advocaten zijn op zo'n moment de enige link met de buitenwereld voor zo'n verdachte of al veroordeelde, in ieder geval iemand die dus in de gevangenis zit? Ja, in veel gevallen wel. Zeker als bepaalde cliënten natuurlijk in beperkingen zitten. Dan mogen ze echt alleen contact hebben met hun advocaat of met justitie. En dan is een advocaat de enige persoon die inderdaad contact heeft met de buitenwereld. Wat is er tegen te doen? Ja, het is wel goed om te realiseren dat we het hebben gehad over een hele specifieke groep. De incidenten die we nu kennen, die zijn natuurlijk gebeurd in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. En de minister die wil eigenlijk de regels in de EBI en een aantal gevangenissen waar er wat zwaardere jongens zitten, die wil hij gaan aanscherpen. En een van de maatregelen die hij voor ogen heeft is dus ook het invoeren van visueel toezicht bij gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. En zo denken ze dus dit soort dingen ook te kunnen voorkomen. Maar ja, visueel toezicht, dat houdt ook in dat er bijvoorbeeld geen audio mag worden opgenomen. En het is ook iets waar advocaten natuurlijk van zeggen van ja, dan gaat het hele vertrouwensbeginsel, de vertrouwelijkheid die ik heb tussen die er is tussen mijn cliënt en mij, die is dan gewoon weg. Dus daar is natuurlijk best wel wat weerstand tegen. Dankjewel, Mark Schrader, verslaggever bij Nieuwsuur. Ouders moeten strenger worden aangesproken als hun kinderen crimineel gedrag vertonen. Daarvoor pleit burgemeester Ab Reinders van gemeente Stichtse Vecht in een opiniestuk in de Volkskrant. Burgemeester Reinders, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt u met deze oproep? Nou, omdat we natuurlijk zien dat er landelijk best wel veel explosies plaatsvinden bij woningen. Dat zijn incidenten met een enorme impact op de omgeving. Hè. Je zal er maar wonen, je zal er maar als toevallig passant langskomen. En politie en openbaar ministerie zien in toenemende mate daarbij ook minderjarige kinderen in beeld komen. Hè. Met als dieptepunt bijvoorbeeld begin februari 2 11-jarigen die in Den Haag in een portiek een vuurwerkbom plaatsten. Ja, en waar ik mij als burgemeester zorgen om maak is, hoe kunnen wij nou deze trend keren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook minderjarige kinderen gewoon weer goed op het rechte pad krijgen? En dat begint natuurlijk bij de verantwoordelijkheid van ouders. En in de meeste gevallen zijn het, populair gezegd, natuurlijk broertjes voor kinderen, van kinderen. Maar het is wel zo dat natuurlijk tegelijkertijd er ook een groep is die wel kwetsbaar is en openstaat, blootgesteld ook kan worden aan de verleidingen van een crimineel bestaan. En daar gaat dit artikel over. Ja. En daarom zou het goed zijn om ook wat dwingender ouders te kunnen aanspreken vanuit een breed juridisch kader. Ja, want je verwacht het in grote steden, maar inmiddels is het dus ook bij Stichtse Vecht zo laat dat het, zover bedoel ik, dat het gebeurt, die bommen. Ja, zeker. En mijn gemeente Stichtse Vecht ligt tussen Amsterdam en Utrecht in, voor de luisteraars maar even als illustratie erbij. Ja, en daar zien we dat we de achterliggende 4 maanden ook 4 incidenten hebben gehad. En ja, zoals ik al aangaf, dat zorgt voor heel veel onrust in een buurt. Het doet wat met het veiligheidsgevoel. En ik maak me gewoon ook zorgen juist om de minderjarigen, want kijk, het belang van het kind staat voorop. En ultimo kan je altijd nog zeggen, als ouders zich niet voldoende bekommeren om hun kind, nou, dan worden de kinderen maar uit huis geplaatst. Maar daarvoor kan je ook nog als samenleving een norm stellen. En door eigenlijk ook aan te geven, bijvoorbeeld naar een voorbeeld van wat we in Engeland zien met de zogenoemde parenting order. Van ga een verplichte cursus opvoedingsondersteuning doen. Zorg ervoor dat je gewoon ook je kinderen 's avonds thuis houdt. En kan een rechter echt ook een dwingende uitspraak voor opleggen. Ja, dat soort maatregelen kunnen helpen om erger te voorkomen. Juist ook in het belang van het kind, maar ook om dit maatschappelijk probleem, ja, eigenlijk populair gezegd aan de voorkant aan te pakken. Ja, maar niet helemaal aan de voorkant. Want op dat moment zijn ze dus al in beeld als dat ze van een bepaald goed pad afdwalen. Nou ja, dat hoop je natuurlijk. Hè. Je hoopt natuurlijk dat met alles wat we in Nederland al goed hebben geregeld, meer in de preventieve sfeer, en dat het al lukt om daarmee ouders te helpen om ook minderjarige kinderen op het rechte pad te houden. Maar de praktijk laat zien, helaas, dat dat niet voldoende is. En dat gaat dan natuurlijk dan om een groep die relatief klein is, maar wel zorgt voor maatschappelijke problemen met een enorme impact. En daar moeten we echt iets op verzinnen met elkaar om dat patroon te doorbreken. Maar wat ik bedoel is, op het moment dat je dat oplegt, dan is er dus al iets misgegaan met die kinderen. Ja, dan zijn ze zeker al in beeld. Dat klopt, dat klopt. Alleen er is nu eigenlijk nog, naar mijn mening, te weinig om ouders ook te dwingen, extra te dwingen en dus daarmee ook alert te zijn op hun verantwoordelijkheid. Want niet alles kan door de samenleving worden opgelost. Nee, om te voorkomen dat het dan van daarna van kwaad tot erger gaat. Werkt het overigens in Engeland? Ja, in Engeland zijn de resultaten wat dat betreft bemoedigend. En in die zin ook aanleiding voor mij om te denken, nou, misschien moeten we zoiets in Nederland ook doen. En ja, dat is de reden dat ik in ieder geval het zaadje zogezegd ook met dit opinieartikel heb willen planten. Dank u wel, burgemeester Ab Reinders van de gemeente Stichtsevecht. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn problemen bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Bij knooppunt Lunette ligt glas op de weg. De parallelbaan die is helemaal dicht. En op de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Oude Rijn, daar zijn ook twee rijstroken afgesloten. En de vertraging is 20 minuten. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. Yeah, she loves the way they all crawl back when she sits. Duizenden baby's krijgen antibiotica, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Dat kan op latere leeftijd gezondheidsschade opleveren. Verschillende kinderartsen in Nederland zijn een onderzoek gestart om te kijken hoe het antibiotica-gebruik kan worden verminderd. Gerdien Tramper is kinderarts in het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak komt het voor dat baby's onnodig antibiotica krijgen? Ja, we schatten in dat dat ongeveer 20 tot 50 keer is. We weten dat in Nederland ongeveer 30 op de 1000 pasgeborenen antibiotica krijgen direct na de geboorte. Maar slechts in ongeveer 1 op de 1000 pasgeborenen wordt er echt een bacteriële infectie aangetoond. Dus dat is natuurlijk een flink stuk minder dan het aantal kinderen dat antibiotica krijgt. En waarom wordt die antibiotica dan toch voorgeschreven? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Jonge kinderen, pasgeborenen, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een bacteriële infectie. En dat kan ook heel snel gaan. Dus als er tekenen zijn die daarop lijken, dan starten we als kinderarts al snel met antibiotica. Omdat we niet te laat willen zijn, natuurlijk terecht. Maar heel vaak zijn er ook tekenen die passen bij een infectie, maar die ook kunnen passen bij de transitie naar het leven, om zo maar te zeggen, buiten de baarmoeder. Dus bijvoorbeeld een snelle ademhaling of niet helemaal goed drinken. En dat is soms lastig om dat in te schatten, past het nou bij een infectie of niet. Ja, en antibiotica kan dus blijkbaar schadelijk zijn op de lange termijn. Wat zijn dan de effecten? Ja, op de langere termijn hebben we het natuurlijk ook over resistentie. Hè. Dus meer antibiotica gebruik zorgt ook voor meer resistentie van bacteriën. Maar als je kijkt naar het kind zelf, antibiotica hebben een belangrijke invloed op slechte bacteriën, maar natuurlijk ook op de goede bacteriën. En in die eerste levensweken is er een belangrijke opbouw van de darmbacteriën, darmmicrobioom noemen we dat ook wel. En dat wordt verstoord als je antibiotica geeft in het vroege leven. En die bacteriën zijn ook heel belangrijk in de training van het afweersysteem. En als het afweersysteem niet helemaal op een goede manier wordt getraind in het vroege leven, ontstaat er een grotere kans op ziektes in de toekomst. En dat zijn ziektes bijvoorbeeld zoals astma, eczeem en overgewicht. Dus daarom is het belangrijk om dat antibiotica gebruik bij baby's te verminderen. Maar u zegt net ook, het is allemaal heel moeilijk in te schatten en je wil ook niet te laat zijn. Dus hoe krijgt u dat voor elkaar? Zeker. Ja, wat ons team van kinderartsen momenteel aan het doen is dat we verschillende maatregelen willen implementeren die het antibiotica gebruik verminderen. En één daarvan is minder vaak starten. Daar hebben we in Amerika ontwikkeld algoritme voor, wat we momenteel verder voor de Nederlandse situatie aan het uitwerken zijn en aan het testen zijn. Dus dan kijk je naar risicofactoren en naar de klinische symptomen van het kind. En dat geeft een inschatting of er aanwijzingen zijn voor infectie. Maar we gaan ook kijken van als we eenmaal antibiotica zijn gestart, kunnen we eerder stoppen. En als we wel moeten doorbehandelen of als we de diagnose infectie niet kunnen verwerpen, kunnen we dan vriendelijker behandelen door met antibiotica drank uit te behandelen in plaats van infuus. En dat zijn eigenlijk allemaal vriendelijke methoden voor het kind en de familie, waardoor ze eerder naar huis kunnen. Ja, zou mooi zijn als het allemaal lukt. Dank u wel. Gerdien Tramper, kinderarts in het Franciscus Gasthuis. Een containerschip is vanmorgen tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Ligt daar nu vast in de Nieuwe Maas. René van der Linden is van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen. Goedemorgen. Het schip ligt dus vast onder de brug. Betekent het ook dat de Willemsbrug beschadigd is? Dat weten we nog niet, dat gaan we uiteraard onderzoeken. Alleen op dit moment is het nu zo, omdat het ook weer eb aan het worden is, zakt het water ook en het schip dat is nu aan het loskomen. En ja, dan hebben we ook de mogelijkheid om de brug aan de onderkant te inspecteren of er schade is ook aan de brug en eventuele leidingen die daar doorheen lopen. Ja, het is een binnenvaartschip, hè, met containers. Er zijn blijkbaar ook containers in het water terechtgekomen. Ja, klopt. Hij was geladen met containers die overigens leeg zijn. Dus dat geeft ons ook weer een stuk geruststelling. En er is een aantal containers. Het exacte aantal, dat weet ik op dit moment nog niet, is in het water terechtgekomen. En ook zijn er een tweetal gezonken. Dus die containers die liggen dan dadelijk in de Nieuwe Maas. Dus dat moet er dan ook nog uit. Want die zijn best wel groot. Het is hier een gebied met heel druk scheepvaartverkeer. En als de containers op de bodem liggen, dat wil je niet. Dus die moeten worden geborgen. En daar wordt ook nu door het havenbedrijf en Rijkswaterstaat al op ingezet. Wat betekent dit überhaupt voor dit scheepvaartverkeer? Het scheepvaartverkeer is op dit moment gestremd. Dus dat kan geen doorgang gaan vinden. Er is nog wel een alternatieve route, maar die is iets lastiger. En dat kost ook wat meer tijd. Maar we zijn daar nu ook mee bezig om zo snel mogelijk, als dat kan, om het scheepvaartverkeer weer doorgang te laten vinden. Een alternatieve route door de Nieuwe Maas? Hoe dan? Nee, er is nog een zijtak waarbij ze dus een andere brug kunnen passeren. Maar dat is wat smaller en wat kleiner allemaal. Dus dat moet gereguleerd worden? Ja, maar het zal wel neerkomen dat de scheepvaartverkeer gewoon eventjes wacht tot het vrijgegeven wordt. En daarna kunnen ze weer verder. En de auto's die over de Willemsbrug gaan, kan dat? Of is het afgesloten? Nee, dat kan niet. De Willemsbrug is afgesloten. We hebben gelukkig nog een tweede oeververbinding. Dat is de Erasmusbrug. Die is gewoon open. En via die brug vindt ook het meeste verkeer van noord naar zuid plaats. Ja, en dan heb je natuurlijk ook altijd nog de Fabrieken Noord. Moet je ietsje verder omrijden. En de Maastunnel. Genoeg. Is dat duidelijk hoe het kon gebeuren? Nee, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Kijk, het heeft te maken natuurlijk met doorvaarhoogte. Je hebt te maken met eb en vloed. Dus die doorvaarhoogte die varieert constant. Maar ja, hoe het heeft kunnen gebeuren, dat is wel onderwerp nog van nader onderzoek. Ik ga ervan uit dat ook de scheepvaartinspectie daar een rol in gaat spelen. Dank u wel. René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Reactie aan de redactie. Op de Noordpool ligt elk jaar minder ijs. Arctic Reflections, een start-up is dat uit Delft, die heeft plannen om een deel van het ijs in dit gebied te herstellen en te verdikken. Jij sprak erover met hen eerder vanochtend. En dat herstel doen ze door bijvoorbeeld water op de sneeuw die op het ijs ligt te sproeien, zodat het ijs beter aangroeit aan de onderkant. Nou, Bram vraagt zich nu af, gaat het besproeien van de sneeuw, die dus daardoor minder wit wordt, dan niet tegelijk ten koste van die spiegelreflectiefunctie, moet ik zeggen, van de sneeuw, dat witte weerkaatst dan, hè, van de zon. Ja, daarvoor hebben we nog even contact met Vonger Ipma van Arctic Reflections. Hoe zit dat? Is het dan wel wit genoeg? Ja, nee, dat is een hele goede vraag van de luisteraar. Inderdaad, in de winter heb je het liefst minder sneeuw, want die sneeuw die houdt de warmte tegen, waardoor het minder aan de onderkant groeit. Maar in de zomer heb je juist liever meer sneeuw, omdat het meer reflecteert. Dus eigenlijk kun je dat oplossen door op tijd in de winter te stoppen met water erop te pompen. En dan in maart tot en met mei valt er dan weer genoeg sneeuw, zodat de zon weer goed reflecteert. Maar het is een hele goede vraag, inderdaad. Ja, dus je legt er in de winter als het ware die extra ijslagen op, en als je dan op tijd stopt, kan er weer nog sneeuw opvallen, en dan heb je toch weer die witte functie. Ja. Hartelijk dank, Vonger Ipma van Arctic Reflections. Het lijkt zo eenvoudig, het lijkt me nog een hele klus. Nou, en de Noordpool is ook best hoog. Best wel, ja. Maar geweldig plan, dat natuurlijk wel. En vandaag wordt de Russische oppositieleider Alexei Navalny natuurlijk begraven in Moskou. Een beladen gebeurtenis. Jij sprak erover met onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ingrid die vraagt zich af, is er inmiddels geen sectie verricht op zijn lichaam nu deze vrij is gegeven? Ook dat is een goede vraag. Zeker. Hebben we nog even gecheckt bij Geert. Sectie was wel een wens van de familie. En ook anderen, om te zien natuurlijk of die vergiftigd is of dat iets anders is gebeurd. Het is waarschijnlijk wel gebeurd, maar zeker weten we, dat doen we niet. Er is Russisch onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak voordat het lichaam is vrijgegeven. Maar het is niet bekend of zijn moeder nog een onafhankelijk onderzoek heeft kunnen laten uitvoeren. En dat is dan natuurlijk wel van belang. Precies, want we worden gespeculeerd, mogelijk hebben ze wat afgenomen. En dan wordt dat misschien later in het buitenland onderzocht. Dat zou best kunnen, inderdaad. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat zou gebeuren. Ja, maar daar moet ze wel de kans voor hebben gekregen. Ja, dat is waar, ja, zeker. En tot slot, Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. Ging het ook over vanochtend met Tom. De Rotterdammers die wonnen in eigen huis met moeite van Eerste Divisieclub Groningen. De finale van de KNVB-beker die is op 21 april tegen NEC in de Kuip. En Steven die vraagt ons, hoe eerlijk is het eigenlijk dat ze in eigen stadion de finale mogen spelen? Ja, dat is altijd zo, want de finale wordt altijd in de Kuip gespeeld. Dus als Feyenoord in de finale staat, is het in de eigen stadion. Maar we hebben Tom van het Hek nog even gevraagd hoe dat zit. Ja, die bekerfinale is weliswaar in de Rotterdamse Kuip. En dat zal vertrouwd voelen voor Feyenoord, het thuisstadion van Feyenoord. Maar qua kaartverdeling gaat het allemaal heel netjes. Beide clubs krijgen 17.500 kaarten. Dat is ieder 37,5% van het aantal toeschouwers. Dus dat is keurig verdeeld. En dan zijn er nog 12.500 neutrale toeschouwers. Maar qua kaartverkoop en dus publieke steun hoeft de uitclub, in dit geval NEC, zich geen zorgen te maken. Dat is allemaal keurig geregeld in het reglement van de Nederlandse bekerfinale. Ja, dat is heel goed. Ze hebben gewoon een mazzel dat ze in die eigen stadion spelen. Maar. Ja, dat weten alle clubs eigenlijk ook al van tevoren. Maar ja, in welk stadion je het ook speelt, als je dat van tevoren bepaalt, dan weet je dat er één club, mocht die in de finale komen, dat voordeel heeft. Maar ik hoorde inderdaad van de week al een collega die zei van, oh ja, ik heb wel een seizoenskaart, maar ik ben helemaal niet zeker van mijn plek. Ja, dat krijg je dan. Ja. En dat is dus, zoals Tom zei, voorkomen terecht. Yes. 3 voor de dag. Iraanse kiezers gaan vandaag stemmen voor een nieuw parlement. Dat is voor het eerst sinds de grote anti-regeringsprotesten van de afgelopen jaren. Oppositiegroepen in Iran hebben opgeroepen om niet te gaan stemmen. De uitslag van de verkiezing is waarschijnlijk pas over een paar dagen bekend. Aan het eind van de ochtend wordt dus de Russische oppositieleider Navalny begraven in Moskou. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er komt dus een uitvaart in een kerk in het zuiden van Moskou. En daarna zal dan waarschijnlijk die stoet met mensen en ook het lichaam van Navalny worden overgebracht naar een begraafplaats ongeveer 2 kilometer verderop. Als het goed is 2 uur later zal hij dan daar worden begraven. Dat is het plan, maar hoe het werkelijk allemaal zal gaan verlopen, dat blijft vooralsnog onduidelijk. Informateur Kim Putters voert vandaag opnieuw gesprekken met PVV-leiders Wilders en BBB-leider Van der Plas. Politiek verslaggever Wilco Boom, is er al iets meer duidelijk over welke kant dat opgaat? Nou, het is vandaag toevallig de 100ste dag van de formatie vooral duidelijk dat het ongeduld begint toe te nemen. Wilders zette vanochtend via X zijn collega's Jezogus van de VVD en Omtzigt van NSC onder druk. Letterlijk stelt hij: wij, de PVV dus, zijn 10 keer over onze schaduw heen gesprongen. Kom op, VVD en NSC, maak een rechtskabinet mogelijk, anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans. Einde citaat. Het is dus volgens Wilders nu al de schuld van de VVD en NSC als het mislukt, staat hier. Nou, realistisch is het overigens niet dat zo'n kabinet Timmermans er komt, want PVV en VVD willen absoluut niet met GroenLinks-PVDA. En de NSC en BBB zien dat ook niet zitten. Die andere 4 die zijn dus eigenlijk wel tot elkaar veroordeeld. Maar Putters praat dus blijkbaar vandaag met Wilders en Van der Plas, overigens afzonderlijk. Waar gaat dat over? De vorm van een eventueel kabinet, want daar moet Putters zich op richten. En Omtzigt heeft deze week opnieuw gezegd niet in een meerderheids- of minderheidskabinet met Wilders te willen. Hij wil eventueel wel gedogen. Nou, Jezogus van de VVD heeft gisteren gezegd een extra parlementair kabinet mogelijk te willen maken. Misschien zelfs daaraan mee te doen onder leiding van Wilders. Nou, Putters zal dus vandaag van Wilders en Van der Plas willen horen of dat voor deze 2 een bespreekbare optie is. Hij heeft 4 weken de tijd gekregen voor zo'n advies. We zijn ruim op de helft, dus hij heeft nog even. Wilco, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: het Westen moet Poetin niet meer erkennen als Russisch leider. Op de dag dat de vermoorde Russische oppositieleider Navalny wordt begraven in Moskou, zijn weduwe riep eerder deze week het Westen op om Poetin niet meer als legitiem leider te erkennen. Dus u kunt reageren. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Poetin moet niet meer erkend worden als Russisch leider door het Westen. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend.